จัยของสาขาพัฒนาสิ่งโอกาสนะเช่นวันนี้พัฒนาสังคมนะคะแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของโครงการวิจัยชื่อการวิจัยศิลปะรอยต่อระหว่างวัฒนธรรมรายรักกับวัฒนธรรมสังคมนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสปว.โดยโครงการนี้ให้ความสนใจในศาสตร์การวิจัยศิลปะ5สาขานะคะได้แก่วรรณศิลป์ศิลปะการละครดนตรีภาพยนตร์แล้วก็สาขาศิลปะนะคะภาพรวมของกิจกรรมในวันนี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะคือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการสนทนาการสนทนาตัวตนนะคะผ่านมุมมองต่างๆของนักวิจารณ์นะคะนักวิชาการและช่วงหลังเป็นการเสวนากลุ่มย่อยนะคะแล้วผู้เข้าร่วมเสวนาก็เรียกว่าขอความกรุณาหลังจากฟังท่านผู้ใหญ่แล้วก็อยู่ร่วมกันไปจนจบโครงการหน่อยนะคะพอเห็นไม่มีอะไรที่เขียนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะขอเชิญหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชชาจิงวัฒนาพรกล่าวถึงกิจกรรมและขอให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการวิจารณ์ศิลปะในประเทศไทยขอบคุณค่ะ จุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยนี้นี่เริ่มมานานพอสมควรแล้วนะคะเริ่มมาจากความสนใจในเรื่องของการวิจัยนะคะตั้งแต่12ปีที่แล้วโดยที่ในยุคแรกสุดจริงๆแล้วก็คือการวิจัยเกาหลีทั้งหมดนะคะซึ่งเรามีผู้ที่เป็นหัวหน้าโครงการผู้ที่ให้ความได้เริ่มกับโครงการนี้นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.เจตนานาควัชระนะคะนั่งอยู่ข้างหน้านี้ด้วยนะคะปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้อยู่นะคะโครงการนี้เริ่มมาก็เป็นภาคที่4แล้วค่ะใน3ภาคแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวิจารณ์ศิลปะหลากสาขานะคะตั้งแต่วรรณศิลป์รัตนศิลป์สังคีตศิลป์แล้วก็ละครนะคะสำหรับเฟสปัจจุบันหรือภาคที่4เนี่ยเราเพิ่มสาขาภาพยนตร์เข้าไปด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจที่จะติดตามความเคลื่อนไหวหรือว่าอยากจะรู้ว่าตอนนี้โครงการวิจัยนี้ผลิตบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์อะไรบ้างก็ขอเชิญเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโครงการได้นะคะ www.thaicritic.com แล้วก็เรามี Facebook ด้วยนะคะก็หมายได้ชื่อ CRF โครงการแรกที่เราทำนั้นใช้ชื่อว่าการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัยนะคะโครงการแรกนี่เริ่มตั้งแต่ปี25042545เป็นระยะเวลา3ปีตัวดิฉันเองในยุคนั้นนะคะก็เป็นนักวิจัยในสาขาการละครค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคนอื่นผัดเปลี่ยนกันเข้ามาทำงานแล้วก็เป็นหัวหน้าโครงการนะคะตลอดระยะเวลานี้เนี่ยอาจารย์เจตนาก็ได้เป็นที่ปรึกษาโครงการมาโดยตลอดนะคะ เรามีการตีพิมพ์ผลงานมากมายนะคะอาจารย์ขาปัจจุบันนี้ประมาณกี่เล่มแล้วคะอาจารย์ถึง50ได้ยังคะกี่เล่มคะประมาณ30เล่มแล้วอะนะคะผลงานของโครงการนับตั้งแต่ติดแป้งมานะคะมีรายงานผลการวิจัยมีสารนิพนธ์บทวิจารณ์ของทุกสาขาซึ่งเป็นเล่มอ้วนๆเนี่ยนะคะหลายสีนะคะสารนิพนธ์แต่ละเล่มก็จะมีบทวิจารณ์บรรจุอยู่ในนั้นเนี่ย50ชิ้นพร้อมบทวิเคราะห์ของทุกสาขาเลยนะคะมีตำรามีการรวมเล่มบทความวิชาการจากสาขาต่างๆนะคะตีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะนี่เราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วขอบเขตคำว่าการวิจารณ์เนี่ยมันกว้างขวางมากมายกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจนะคะโดยมากแล้วคนทั่วไปเนี่ยก็จะมองเรื่องการวิจารณ์ว่าเป็นเรื่องของการติดติงหรือว่าเป็นเรื่องของการวิพากษ์หรือตัดสินมากกว่านะคะโดยที่อาจจะมองข้ามความหมายที่กว้างขวางแบบนั้นนะคะสำหรับโครงการวิจัยที่เราทำกันมาเนี่ยเราก็มีนิยามของการวิจารณ์จริงๆแล้วหลายชุดนะคะแต่ดิฉันจะขออนุญาตพูดถึงความหมายที่เราใช้กันในโครงการนี้เป็นหลักนะคะ สำหรับโครงการแรกเนี่ยหลังจากที่เราได้รวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆมากมายช่วยในทำสารวิจารณ์เนี่ยเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายสารวิจารณ์เนี่ยหมายถึงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะเกี่ยวกับบริบทของศิลปกรรมและหรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอันนี้พูดถึงบริบทด้วยใช่ไหมคะเพื่อสร้างความเข้าใจในความหมายและความสำนึกในคุณค่าของตัวงานอันนี้เราพูดถึงเรื่องตัวงานด้วยเราไม่ได้ละทิ้งตัวงานนะคะตลอดจนคุณค่าของศิลปะโดยทั่วไปนอกจากนี้ยังรวมถึงการแสดงทัศนะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชีวิตและสังคมด้วยนะคะนี่คือความหมายของคำว่าการวิจารณ์ที่เราใช้ชื่อกันสำหรับโครงการปัจจุบันนี้เราก็ย่นย่อความหมายลงมาสั้นนิดนึงเพื่อความเข้าใจอันง่ายแต่ว่าเราไม่ได้ละทิ้งความเข้าใจเดิมนะคะสำหรับโครงการวิจัยปัจจุบันนี้เราก็ใช้นิยามที่กระชับว่าการวิจารณ์หมายถึงการตีความและการประเมินคุณค่างานศิลปะจากประสบการณ์ของผู้วิจารณ์ก็กว้างๆนะคะประสบการณ์ของท่านจะเป็นอย่างไรท่านก็นำมาใช้ในการวิจารณ์ได้ทั้งปีนี้นะคะผลจากการวิจัยในทุกๆภาค12ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าความคึกคักของการตีพิมพ์ผลวิจารณ์เนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของงานศิลปะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริบททางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองด้วยแล้วก็ในยุคสมัยก่อนหน้าที่จะมีอินเทอร์เน็ตกันเนี่ยอย่างแพร่หลายเนี่ยนะคะผลงานวิจารณ์ต่างๆจะปรากฏตามสื่อของทีวีซึ่งมันก็เป็นหลักฐานเชิงรายลักษณ์ให้กับเราการทำวิจารณ์นะคะแต่หลังจากที่เริ่มมีการเขียนบทวิจารณ์ลงไปในไซเบอร์สเปซนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคแรกๆเนี่ยมันจะเว็บไซต์เป็นบล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็ปรากฏว่าพื้นที่การตีพิมพ์บทวิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเริ่มลดลงโครงการวิจัยนี้ยังไม่ได้จบนะคะก็ยังอยู่ในช่วงดำเนินการเราก็พบว่าอัตราการตีพิมพ์บทวิจารณ์ในสิ่งพิมพ์ปกติเนี่ยลดลงค่อนข้างน่าใจหายบางสาขาเนี่ยเขาเริ่มโดนปิดแทบจะเกือบหมดแล้วนะคะแล้วก็แต่ละสาขาก็จะมีความเฉพาะตัวค่อนข้างมากนะคะดังนั้นตอนนี้เรากำลังอยู่ในจุดที่เรียกว่าจุดตัดหรือจุดเปลี่ยนผ่านระหว่างวัฒนธรรมเชิงรายลักษณ์ในอดีตกับวัฒนธรรมที่อยู่ในโลกเสมือนจริงอยู่ในโลกไซเบอร์เนี่ยนะคะเรากำลังมีข้อสงสัยว่าของวัฒนธรรมนี้จะมาเชื่อมร้อยกันยังไงจะเดินทางไปมาผ่านหาสู่กันและเรียนรู้จากกันและกันได้อย่างไรนะคะไม่แน่ว่าวันนี้เราอาจจะได้ผลงานการวิจารณ์จากท่านที่มาร่วมสัมมนาในวันนี้นะคะได้ไอเดียดีๆได้แรงบันดาลใจแล้วก็เย็นนี้กลับบ้านอาจจะเขียนบทวิจารณ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งซึ่งถ้าท่านสนใจเนี่ยทางนี้เขาก็จะมีคณะกรรมการท่านเลือกนะคะเอาไปตีพิมพ์ออนไลน์นะคะในโครงการวิจัยของเรา เรามาถึงจุดที่ว่าตอนนี้ในโครงการวิจัยเนี่ยเราค้นพบว่านักวิจารณ์ในหลายๆประเทศเริ่มจะกังวลละกังวลว่าเรือจะถึงยุคสิ้นสุดการวิจารณ์แบบที่เคยเข้มข้นในอดีตหรือมันจะมาถึงยุคนั้นเสียแล้วกล่าวคือว่าในหลายๆประเทศเนี่ยพื้นที่ของการวิจารณ์มักจะอยู่ในมือของนักวิจารณ์ที่เขียนผลงานการวิจารณ์เป็นอาชีพนี่คือสมัยก่อนเขียนเป็นอาชีพสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จ่ายค่าชาวบ้านค่าน้ำเข้าไปได้ด้วยการเขียนงานวิจารณ์แต่ปัจจุบันนี้อาชีพนี้ก็กำลังถูกทำให้หายไปจากสื่อสิ่งพิมพ์หลักๆหลายฉบับในอเมริกาในยุโรปตอนนี้นักวิจารณ์ก็เริ่มที่จะร้อนตัวมากๆนะคะส่วนหนึ่งก็ไปหาทางเลือกหาทางออกก็คือไปสร้างผลงานในไซเบอร์สเปซแทนแต่ในเวลาเดียวกันถ้าไม่โด่งดังเพียงพอก็อาจจะไม่สามารถดำรงเป็นอาชีพได้ดังนั้นพื้นที่ของการวิจารณ์ตอนนี้เปิดกว้างบุคคลธรรมดาใครจะวิจารณ์ก็ได้นะคะสำหรับในประเทศไทยนั้นความคึกคักในการสร้างสรรค์บทความเชิงวิจารณ์มีความแตกต่างกันมากจริงๆในแต่ละสาขานะคะยกตัวอย่างเช่นการเผยแพร่ผลงานการวิจารณ์ในรูปแบบของบล็อกเนี่ยสำหรับสาขาภาพยนตร์เนี่ยเป็นยอดนิยมอันดับหนึ่งแต่สำหรับสาขาทัศนศิลป์เนี่ยไม่นิยมเท่าไหร่นะนี่เป็นต้นนะคะอย่างไรก็ดีเมื่อมองภาพรวมของการสร้างผลงานที่เรียกว่าบทวิจารณ์หรือบทความเชิงวิจารณ์ของทุกสาขาแล้วเราก็สรุปได้ว่าทุกสาขายกเว้นภาพยนตร์นะคะยกเว้นภาพยนตร์ก็ยังประสบกับปัญหาในเรื่องของการลดลงในเชิงปริมาณและการขาดแคลนการวิจารณ์จากนักวิจารณ์ที่มีความเป็นมืออาชีพ หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าขาดแคลนผลงานนะคะที่ใช้องค์ความรู้หรือกรอบการพิจารณาผลงานศิลปะที่ลึกรอบด้านและให้มุมมองใหม่ๆแก่วงการศิลปะในสังคมเรายังขาดแคลนอยู่นอกจากนี้นักวิจัยยังพบอีกว่านักวิจารณ์ที่อยู่ในระดับมืออาชีพจำนวนไม่น้อยปฏิเสธการใช้พื้นที่ไซเบอร์ค่ะคือไม่อยากจะยี่ระไม่อยากจะมาใช้พื้นที่ไซเบอร์เลยเพราะว่าเคยชินกับการใช้พื้นที่สิ่งพิมพ์หรือค่อนข้างจะคิดว่าพื้นที่ไซเบอร์นั้นมันไม่น่าเข้าไปยุ่งอะไรแบบนี้ก็มีนะคะขณะนี้โครงการวิจัยก็ยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมและก็ศึกษาข้อมูลในโลกรายลับและโลกเสมือนจริงอยู่นะคะยังทำไม่เสร็จแล้วก็ยังมองไปถึงผลงานของนักวิจารณ์หรือนักวิชาการนอกสาขาซึ่งวันนี้สัมมนาในวันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราจะเห็นนักวิจารณ์ทั้งที่อยู่ในสายทัศนศิลป์เองแล้วก็นักวิชาการนักวิจารณ์ที่มาจากสาขาอื่นที่หันมาเขียนงานวิจารณ์ทางศิลปะจากมุมมองในศาสตร์ของตัวเองซึ่งท่านก็จะได้พบในวาระต่อไปเนี่ยนะคะในท่ามกลางความขาดแคลนผลงานด้านการวิจารณ์เนี่ยนักวิจัยพบว่าผลงานของนักวิจารณ์สาขาต่างๆเหล่านี้ช่วยนะคะจริงๆแล้วช่วยไม่ได้บั่นทอนช่วยให้วงการวิจารณ์ผลงานศิลปะนั้นสามารถมีมิติใหม่ๆมีลมหายใจใหม่ๆต่อไปได้ดังนั้นนะคะชื่อของสัมมนาในวันนี้ที่ชื่อว่าจุดผีจุดหยุดการวิจารณ์เนี่ยนะคะกรณีศึกษาการงานนิทรรศการปลุกผีพรีมิทีฟเนี่ยนะคะชื่อเนี่ยน่าจะเป็นการล้อสภาวะของการวิจารณ์ที่คล้ายๆถึงอาการรอบแรกพอสมควรนะคะ ICU พอสมควรให้มีวิญญาณขึ้นมาใหม่การวิจารณ์ในวันนี้จึงเป็นการปลุกผีในนิมิตที่ดีนะคะปลุกผีในมิติที่ดีซึ่งจะแสดงให้สังคมไทยได้แลเห็นประโยชน์ของการพูดคุยกันซึ่งพวกเราน่าจะอยู่ในช่วงบ่ายพูดคุยกันเนี่ยนะคะโดยใช้ผลงานของคุณอภิชาติพงษ์เนี่ยเป็นโจทย์หรือเป็นกรณีศึกษาแล้วก็วิทยากรของเราในวันนี้ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มาจากความเชี่ยวชาญในสาขาของตัวเองทั้งสิ้นตั้งแต่รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ปรัชญาประวัติศาสตร์ศิลป์ไปจนถึงศิลปกรรมโดยตรงเลยนะคะดังนั้นการทุกผีการวิจารณ์ในวันนี้ก็ที่ว่าน่าจะสรุปนะคะแล้วก็เราจะได้รับรู้ภายในเวลาไม่เกินพรุ่งนี้นะคะว่าเราสรุปทีสำเร็จหรือเปล่านะคะว่าจะส่งผลอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ผู้มาร่วมวงเสวนาในวันนี้ท่านจะให้อะไรที่เป็นสีสันแล้วก็มิติในการวิจารณ์พวกเรานะคะทางขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมงานในวันนี ้การเสวนาโต๊ะกลมนะคะเรื่องการวิจารณ์ศิลปะหัวข้อการวิจารณ์ของกิจกรรมนะก็คือหลงผีการวิจารณ์ทำไมอย่างไรนะคะโดยที่โครงการได้รับเกียรติจากนักปรัชญานักรัฐศาสตร์ศิลปินแล้วก็นักวิจารณ์ทัศนศิลป์ซึ่งประกอบด้วยดร.เกษมเทนพินันนะคะอาจารย์ศิโรจน์ท้าไพบูลย์ดร.ทัศนัยเศรษฐเสรีอาจารย์ถนอมชาภักดีแล้วก็ได้รับเกียรติดำเนินรายการโดยดร.บัณฑิตจันทโรจน์จนะกิจนะคะซึ่งจะเป็นผู้นำการพูดคุยขอแนะนำนะคะประวัติของวิทยากรสั้นๆนะคะว่าดร.เกษมเทนพินันเนี่ยจบปริญญาเอกนะคะในสาขาฟิโลโซฟีจาก New School for Social Research นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาดร.ทัศนัยเศรษฐเสรีเนี่ยมาในสายของศิลปินด้วยนะวิชาการด้วยซึ่งจบปริญญาโทวิชวลอาร์ตที่ University of Chicago นะคะแล้วก็ปริญญาเอกจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะและปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชามีเดียอาร์ตและดีไซน์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนอาจารย์ศิโรจน์ท้าไพบูลย์นะคะขณะนี้เป็นอาจารย์พิเศษด้านทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์นะคะและสิทธิมนุษยชนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะปัจจุบันมีศึกษาด้านรัฐศาสตร์และ International Cultural Studies นะคะจากมหาวิทยาลัยฮาวายอาจารย์ถนอมชาภักดีเนี่ยเป็นหัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์นะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศักดิ์นี้แล้วก็ยังเป็นนักวิจารณ์ที่ทำงานการวิจารณ์ศิลปะร่วมสมัยมานับเป็นเวลาเป็น10ปีนะคะอาจารย์บัณฑิตนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นบรรณาธิการนิตยสารวิภาษานะคะแล้วก็มีคนเป็นผู้ที่มีบทบาทเบื้องหลังใน โลกของศิลปะอยู่ด้วยนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ประดิษฐ์ครับ นั่นนะครับก็วันนี้นะครับเป็นจริงๆเมื่อกี้เราแอบคุยว่าเราควรจะยืนพูดหรือนั่งพูดนะครับแล้วก็เป็นครับครับคนพูดมานั่งตรงนี้แล้วกันนะครับวิทยากรทั้งหลายระหว่างนี้ก็กระจายตัวนะครับขอยืดผมงงแล้วกันนะครับขายาวผมอยากทุกคนเชิญต้องเติมกระเสมฮะเชิญต้องเติมทำไงชิโน่เลยก็จะครับเมื่อได้นะครับกับขอบคุณท่านอาจารย์เจตนาก่อนนะครับเพราะว่าท่านอุตส่าห์อีเมลถึงผมแล้วก็ติดต่อผมโดยตรงแล้วก็เมื่อท่านเชิญเรียกไม่ได้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในโอกาสนี้แล้วผมเชื่อว่าวันนี้เราพยายามจะแลกเปลี่ยนกันในหลายประเด็นนะครับเมื่อกี้ฟังหัวหน้าโครงการนะครับก็ผมก็ตกใจเราเป็นนักวิจารณ์หรือเปล่าคือในความรู้สึกของพวกเราเนี่ยอาจจะถกเถียงแลกเปลี่ยนกันต่อได้อีกนะครับว่าในโมเมนต์ที่เราเขียนเกี่ยวกับงานศิลปะมันเป็นงานวิจารณ์หรือเปล่าหรือว่าเราใช้ศิลปะเป็นเวทีเพื่อที่จะพูดถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับหรือว่าในทางกลับกันนะฮะเพื่อที่จะพูดถึงอะไรบางอย่างมันจำเป็นต้องใช้ศิลปะเป็นเมตาฟอร์เปรียบเปรยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องการเพียงแค่ตีความเนื้องานนะครับแล้วก็นำไปสู่สิ่งอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรอบที่ท่านหัวหน้าโครงการได้กล่าวมาเนี่ยนะครับก็คือปริชาติเนี่ยที่ก็เหมือนรีวิวเนี่ยนะครับเพราะว่าอยู่ฮาวายกัน3คนนะทั้งผมทั้งอาจารย์ดิโรทั้งพี่พัฒน์นะฮะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยจริงๆเราทำงานวิจารณ์หรือว่าเราแค่นะฮะเขียนจากงานวิจารณ์เราแล้วเข้าใจงานอื่นในสาขาอื่นนะครับแล้วมันมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะเพราะว่ามันไม่เพียงพวกเรานะฮะในเวทีนี้เนี่ยมีนักภาษาศาสตร์3คนนะมีอาจารย์เกษมมีอาจารย์ศิโรจน์มีผมนะครับมีคนที่งอกงามมาทางด้านศิลปะ2ท่านคืออาจารย์ถนอมกับอาจารย์ทัศนัยนะแต่ปรากฏว่าเรียนไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอ่านกลายเป็นตำราคล้ายๆกันกลายเป็นหัวเรื่องซึ่งเราไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวพันกันได้นะครับผมก็ไปรื้อหนังสือนะครับรื้องานเก่าแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจที่จะเชื่อมโยงกับการพูดวันนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่างหนังสือเล่มนึงของไรโชนะฮะไรโชในชื่อซึ่งคล้ายๆกับงานของคุณอภิชาติเหมือนกันคือ Creative Passions นะครับงานเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองแลกเปลี่ยนกับท่านอีกดูแต่เบื้องต้นเนี่ยงานเรื่องนี้เนี่ยทำให้เรามองว่าคนสร้างหนังเนี่ยสร้างเพื่อเอาใจฝรั่งหรือเปล่านะสร้างหนังเพื่อเอาใจฝรั่งหรือเปล่าหรือว่าสร้างหนังเพื่อบอกเพื่อวิจารณ์สังคมตัวเองให้คนอื่นดูหรือขายความเป็นจีนให้คนอื่นดูเพราะว่าไรโชพูดถึงงานของจางยี่หมูเฉินไคเก๋อซึ่งประสบความสำเร็จในโลกตะวันตกมากกว่าแผ่นดินเกิดของตัวเองนะฮะแล้วผมคิดว่างานของคุณอภิชาติผมก็มีสาระสำคัญซึ่งหลายคนก็มากดนะดูแล้วไม่เข้าใจนะฮะดูแล้วไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นหนังทำไมมันกระจัดกระจายในหลายเรื่องนะฮะดูแล้วก็ชาวบ้านมากเลยไม่เห็นมีหล่อๆสวยๆแบบหน้าตาโกหลีเลยอะไรเงี้ยนะคือผมว่ามันมีสาระสำคัญที่ชวนให้เราคิดต่อได้อีกเยอะนะครับหรือว่างานในกลุ่มของนักรัฐศาสตร์นะฮะที่สนใจเรื่องหนังนะฮะอย่างวิมาลดิษยาเกนะฮะเรื่อง Rethinking Current Cinema นะฮะหนังจากโลกที่3นะฮะมันน่าสนใจนะฮะแล้วก็มีสิ่งซึ่งผมเชื่อว่าวิทยากรอาจจะลองแลกเปลี่ยนกันได้ในหลายกลุ่มนะครับคงไม่ต้องแนะนำซ้ำนะครับแล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยลองพูดจากมุมของตัวเองนะฮะเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งที่ท่านปริชาได้พูดไว้นะฮะก็คือการมองงานของคุณอภิชาติผมนะฮะจากสาขาของท่านจากความรู้ที่ท่านมีหรือว่าท่านต้องการพูดถึงอะไรจากงานของอภิชาติผมเพื่อที่จะถักทอให้สู่ประเด็นที่เราสามารถคิดต่อได้เชื่อมต่อได้อย่างอื่นนะครับจะขอเริ่มนะฮะผมคิดว่า ผมต้องเริ่มจากคนในวงการศิลปะเสียก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของแอร์เรียนะครับทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่พี่ถนอมนะเชิญพี่หนอมก่อนนะครับในฐานะที่เป็นจะต้องเป็นอาจารย์เสกเป่าปลุกผีให้ลุงตอนนี้เชิญครับ ครับก็สวัสดีตอนเช้าปลุกผีตอนเช้านะครับวันอาทิตย์เป็นวันที่ใครไม่มีใครอยากตื่นงั้นพอมาปลุกผีวันนี้ก็รู้สึกว่าต้องตื่นขึ้นมาเพื่อจะได้มีความสมบูรณ์แบบในเช้าวันอาทิตย์ก็ต้องขอขอบคุณทางโอกาสที่เปิดโอกาสให้มีการพูดแลกเปลี่ยนงั้นคือเราคงใช้เวลาแบ่งกันไม่ได้มากก็เลยเข้าสู่สาระของมันเลยคือเอาเป็นว่าหนังชุดพรีเมทีฟหนังของพิชาโพงถ้าตามดูมาตลอดตั้งแต่ดูบุญมีจนกระทั่งมาถึงซีรีส์สุดท้ายล่าสุดที่กำลังแสดงอยู่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือตัวสาระของงานก็คือผมมองไว้หลักๆ ก็คือพิชาโพงใช้วิธีคิดในเชิงคือขนบไทยตรงที่ว่าหรือแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะใช้คนวิจารณ์ได้ก็ใช้ผีใช้คนบ้าใช้ความไม่สมประกอบในการวิพากษ์วิจารณ์กรณีเรื่องต่างๆประเด็นที่สองก็คือการพูดถึงเรื่องอดีตชาติมันค่อนข้างที่จะไปข้ามข้องกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของคนที่ไม่มีตัวตนก็เลยพูดถึงเอาคนปกติขึ้นมาใช้ประเด็นสุดท้ายคือล่าสุดในเรื่องของเรื่องปลุกผีผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่พิชาโพงเล่นและนำมาใช้ก็คือการพูดถึงตำนานนาบูซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าพอดูเรื่องนี้เสร็จผมกลับไม่ได้คิดถึงนาบวชแต่ผมกลับคิดถึงเรื่องราวของผมในตอนช่วงเหตุการณ์6ตุลาที่ถูกจับที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นผมอันนี้ผมจะพูดเรื่องของผมที่เกี่ยวข้องกับที่คิดของนางชาบุญทำให้ผมรู้สึกว่ามันทำให้เราได้เห็นแล้วผมจะสรุปว่าทำไมถึงทำให้เราได้เห็นคือตอนถูกจับที่ธรรมศาสตร์6ตุลาที่6ในขณะที่ผมถูกจับอีกด้านหนึ่งที่บ้านดูนจังหวัดศรีสะเกษที่บ้านผมเกิดคือลูกเสือชาวบ้านก็เอาเข้าไปล้อมบ้านแล้วก็เอาคอนเอาไม้เอาต้นดินอะไรเป็นป่าจนกระทั่งพ่อแม่พี่น้องผมไม่สามารถอยู่ในบ้านนั้นได้ก็คือประโยชน์จากนั้นเลยแล้วในขณะที่หลังจากนั้นประมาณเกือบ10วันทางบ้านก็ลงมาเพื่อเก็บประกันตัวแล้ววันที่ผมถูกป่าบ้านก็คือวันที่ในหมู่บ้านนั้นจัดเทศมูลมหาชาติแล้วคนก็ไปดูแล้วก็มีทางตำรวจทางอำเภอว่าถนนมันจะรู้แล้วสิบวันพ่อลงมาซึ่งเป็นครั้งแรกที่พ่อลงมาประเทศเพื่อจะมาประกันตัวลูกชายปรากฏว่าก็ประกันไม่ได้เพราะว่าเงินไม่พอคือตอนนั้นในปี19เนี่ยเงินประกัน 60,000 บาทซึ่งไม่พอพ่อก็กลับบ้านทีนี้จะทำยังไงให้ลูกชายออกมาได้ก็ต้องรอจนกระทั่ง6เดือนคือผมติดคุกอยู่ประมาณ3เดือนแล้วก็เพิ่งได้ขายวัว12ตัวได้เงินมาดีกว่ามาประกันตัวลูกชายตอนแรกก็ไปติดอยู่ที่ชลบุรีโรงเรียนคุณตำรวจหลังจากนั้นก็ย้ายมาที่โรงเรียนคุณตำรวจตรงนั้นที่ได้ออกมาซึ่งทำไมถึงมาพูดเรื่องของผมเกี่ยวข้องกับชาติผมได้เลยคือผมคิดว่าเรื่องของชาติผมถ้าคนถ้าดูเฉพาะความเป็นหนังหรือว่าดูเฉพาะงานของชาติผมเป็นเรื่องที่ลำบากมากที่จะเข้าใจเข้าใจเพราะว่าหนังของพิชาโพงไม่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ที่นาบัวเมื่อปี2508 ม่เกี่ยวข้องกับความมีเสียงปืนแตกเสร็จนะครับแต่พี่ชาติพงศ์นำเรื่องราวเหล่านั้นมาให้กับคนรุ่นหนุ่มวัยกระผมได้คิดว่าเมื่อเกือบ20-30 ปีที่แล้วนี้เกิดขึ้นนะตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สวยงามที่ทำให้เราได้เห็นว่าระหว่างเมื่อ2008กับปี2553 54 55ที่นั่งออกมาคนรุ่นนั้นผิดและผมชอบตรงที่สร้างอย่างร่วมกันแล้วก็มีคนเด็กหนุ่มเข้าไปเล่าเรื่องราวของตัวเองซึ่งก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวของงานเลยงั้นเราจะเห็นผมคิดว่าหนังเรื่องนี้คือทำให้เราได้เห็นภาพรอยไม่ต่อของประวัติศาสตร์ของนามทำให้เราได้เห็นกระบวนการทางสังคมทำให้เราได้เห็นว่ารัฐะในปี2008กับรัฐะในปี2555 54 53เทียบกันอย่างกับกระบวนการวิถีชีวิตของคนซึ่งเรื่องสำคัญเองก็ในนาบัวเองก็แทบจะเรียกว่าหาคนพูดเรื่องนี้ไม่ได้ในนาบัวเองก็แทบจะเรียกว่าหานามสกุลจิตมาศซึ่งเป็นคนที่ยิงปืนนัดแรกแต่เจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นคนที่ถูกยิงตายเป็นกลุ่มตระกูลที่ถูกตามล่าตามฆ่ามากที่สุดเลยแทบจะไม่มีในหนังของพิชานซึ่งเรื่องนี้ไม่เจอแต่สิ่งที่เจอก็คือการไม่พูดผมคิดว่าการไม่พูดถึงตรงนี้เนี่ยมันทำให้คนที่สนใจในวงการศิลปะในยุคปัจจุบันต้องมาคิดมาทบทวนว่าการไม่พูดถึงของหนังหรือว่าการไม่พูดถึงของงานศิลปะกับพนาทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าศิลปินไม่อยากจะพูดถึงหรือว่าจงใจที่จะไม่พูดถึงนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญตรงที่ว่าการไม่พูดถึงตรงนี้แล้วคนที่ในฐานะที่เป็นออเดียนเป็นผู้ชมจะคิดต่อหรือเปล่าแล้ววกกลับมาในประเด็นกรณีหลังจากทำหนังแล้วเอามาฉายเอามาแสดงตรงนี้ก็เห็นได้ชัดว่าอภิชาติคงไม่ได้ต้องการให้ผู้คนว่าคนชมหนังรำลึกหรือว่ารู้ลึกถึงความเป็นนามเลยว่าเรื่องราวเหตุการณ์นามเลยจะเป็นหรือว่า8สิงหาแต่สิ่งที่ให้ทำก็คือทำให้เห็นกระบวนการการจัดการทางศิลปะของอภิชาติภพงั้นตัวหนังคนนี้คืออภิชาติภพแท้ๆโดยใช้กรณีของนางบัวมาเป็นจุดประกาศให้คนได้คิดเพียงแต่ชื่อก็ทำให้คนรู้ถึงแต่ภาษาของหนังอาจจะไม่รู้ทีนี้พอภาษาของหนังที่มันถูกสั่งเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาอวกาศการใช้แสงไฟการใช้ผีสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าศิลปินต้องการที่จะปลุกหรือว่าเราอารมณ์ของคนให้ไปสู่ตำนานของงานบุญในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีสองพันแล้วมากกว่างั้นตำนานตรงนี้ผมคิดว่ามันจะต้องมีคนมาทำสอนในเรื่องของงานบุญเพื่อให้มันเกิดความเป็นบริบททางประวัติศาสตร์บริบททางสังคมบริบททางวัฒนธรรมเพราะลำพังแค่หนังของอภิชาติภพนั้นผมคิดว่ามันไม่สามารถทำให้คนที่ทำงานอยู่ในกรณีเหตุการณ์7สิงหาได้ผมคิดว่ามันจะต้องมีนักสร้างคนอื่นและผู้ดูคนอื่นในการที่จะมาช่วยกันเติมเต็มความเป็นศิลปะของอภิชาติภพนี้ได้นี่แหละในตัวความเป็นอินสตาเลชันในความเป็นงานทางศิลปะผมคิดว่าอภิชาติคงได้ใช้กระบวนการของการปลุกผีตรงนี้ขึ้นมาปลุกผีเพื่อจะให้คนได้ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านระลึกถึงเหตุการณ์ที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้กระทำได้ร่วมต่อสู้กับชาวนาในเขตนามหลวงนะครับผมพูดในประเด็นนี้ก่อนเพราะที่ว่าหลายท่านจะมีประเด็นที่เกิดขึ้นมา ครับอาจารย์สองได้พูดถึง การปลูกฝังในแง่ของการเล่าเรื่องนะฮะที่เหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในกรณีนาบัวนะฮะมันเหมือนจะเป็นรีเอ็นแอคคือทำซ้ำแต่มันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่สัมพันธ์กับวันเจ็ดสิงหาคมวันสิบปืนไปแต่ว่าเรื่องเล่าเนี่ยของอภิชาติคงทำให้เราคิดแล้วก็ทำให้เราสงสัยว่าปฏิบัติการของรัฐที่กระทำต่อประชาชนเมื่อ40กว่าปีก่อนมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้คือประเด็นที่อาจารย์ถนอมทิ้งแล้วก็คือว่าในแง่มุมของความเป็นคนรุ่นของคุณลาซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยมันมีสัญญาบางอย่างล่องลอยนะฮะในหนังของอภิชาติพงศ์ในงานจักรวาลของอภิชาติพงศ์แล้วแถมยังไม่พอมันยังมีดาราวาขึ้นมาด้วยนะครับสิ่งที่ผมแอบสังเกตก็คือว่าแมวบอนดิ้งหรือว่าพันธะระหว่างชายกับชายในหนังเรื่องนี้มันมากผิดปกตินะครับมีเด็กวิ่งกันทั้งเรื่องนะมีเด็กหนุ่มนั่นเลยนะทำไมไม่มีผู้หญิงเลยนะผมว่านี่คือคำถามที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่เรียนปรัชญาครับการที่มีเมลบอนดิ้งเนี่ยทำให้เราได้ถึงกลิ่นนะฮะได้ถึงกลิ่นได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายซึ่งปกป้องดูแลคุ้มครองชายตัวเต็มวัยก็จะดูชายที่อ่อนกว่านะครับใครที่ยังนึกถึงอะไรไม่ได้นะนึกถึงอะคิลิสกับลูกผู้น้องนะฮะที่ไปรบทำให้เมืองทรอยล่มสลายเนี่ยนะครับมันมีเรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดผมคิดว่าถ้าจะเชื่อมโยงตรงนี้ต่อนะฮะผมจะฝากถึงอาจารย์ธีโรจน์ว่าอาจารย์ธีโรจน์เนี่ยมีประเด็นที่จะเชื่อมโยงตรงนี้อย่างไรในฐานะที่ได้เห็นนะฮะแล้วอาจารย์ธีโรจน์เองทำงานด้านปรัชญาการเมืองเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมโยงตรงนี้ต่อได้ไม่ว่าจะเป็นงานของงานของปรัชญากรีกหรือว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของงานของชิมเลอร์สนะฮะแล้วแต่นะฮะฟรีสไตล์กับ ครับก็ที่ผมเตรียมมาก็พันสองบทเรียนสองเรื่องครับเรื่องแรกเรื่องการศึกษาเรื่องที่สองเรื่องงานวิชาในผมนะครับแต่จะพูดอย่างที่เตรียมมาก่อนนะครับเรื่องฟรีไว้ที่จะใส่กระดาษนะครับเพราะที่จะใส่ที่มันผมเรียนไปนะครับผมเริ่มพูดเรื่องการวิจารณ์ก่อนนะครับครับที่ว่าจะเริ่มการพูดของทีมว่าในหนังสือเล่มหนึ่งของคุณอาโปแบนนะครับพจนานุกรมของความคิดที่ถูกความคิดที่เรารับรู้มาใช่ไหมครับ perceive idea นะครับโฟร์แบ็กของการวิจารณ์ก็คืออะไรนะครับโฟร์แบ็กของการวิจารณ์เนี่ยมันคือการวิจารณ์หรือการวิจารณ์เนี่ยคือคนที่เหมือนกับว่าต้องรู้อย่างใช่ไหมครับต้องเห็นมาแล้วทุกอย่างต้องดูมาแล้วทุกเรื่องนะครับในส่วนหนึ่งการวิจารณ์มีฟอร์มมีรูปแบบคล้ายๆแต่ว่าในบทหนึ่งเนี่ยนะครับการวิจารณ์มันก็เหมือนกับคาแรคเตอร์หนึ่งในกรีกนะครับผมไม่แน่ใจผมจำชื่อมันนะโซลิอุสหรือโซลิอุสเนี่ยนะครับที่ในบางเวอร์ชันเนี่ยเขาถูกฆ่าตายเพราะว่าเป็นวิจารณ์กษัตริย์มากเกินไปนะครับทีนี้ก็มีประเด็นถกเถียงว่าเขาถูกฆ่าตายด้วยวิธีไหนบางเวอร์ชันก็บอกว่าฆ่าตายด้วยการคูซิฟายนะครับบางเวอร์ชันบอกว่าถูกฆ่าตายด้วยการฟาดอินนะครับบางเวอร์ชันบอกว่าถูกฆ่าตายด้วยการโยนลงภูเขาเป็นนะครับก็ฟาดด้วยวิธีไหนไม่เป็นไรครับแต่ว่าคือการวิจารณ์เนี่ยด้านหนึ่งคือต้องทำให้คนเมื่อเรารู้เรื่องแต่อีกด้านหนึ่งคือจะพูดอะไรที่ถูกเนี่ยก็เอาไปคุยฟายฟันนะครับที่ที่ไหนก็แล้วแต่รสนิยมของคนแต่ละคนเช่นกันครับทีนี้เรื่องการวิจารณ์คือผมต้องการวิจารณ์ในความคิดของผมว่าการวิจารณ์เนี่ยคือการพยายามจะทำให้สิ่งต่างๆที่มันเคยเป็นความคิดความเชื่อเป็นนอมนะครับมันเป็นบรรทัดฐานนะครับในสังคมก็ได้ในงานศิลปะในrepresentation ของสิ่งต่างๆก็ได้เนี่ยมันมีลิมิตบางอย่างมากขึ้นนะครับโดยปกติแล้วในเวลาเราฟังเรื่องความรู้เราฟังเรื่องงานศิลปะเราฟังเรื่องสุนทรียศาสตร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยเรามักจะคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นชุดหรือมันเป็นความจริงในสมมุติแบบใช่ไหมครับในแง่นี้แล้วเนี่ยเราทำเหมือนว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่มันไม่มีข้อจำกัดบางอย่างอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าการวิจารณ์ทำอีกแบบนึงคือพยายามเซตลิมิตให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับเหตุผลที่มันเป็นเหตุผลเชิงคณะการเหตุผลเชิงคาดเคลื่อนมากขึ้นครับและรับผิดการวิจารณ์ที่ได้ในแง่นี้คือทำให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเรื่องทั้งหมดสิ่งต่างๆมันมีข้อจำกัดยังไงมีเงื่อนไขในการสร้างยังไงครับอันนี้ดูความเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาประเด็นนี้จะมามองในการของชาติผมว่ามันจะน่าสนใจหลายเรื่องครับ ช่นอาจารย์สมองพูดไปเยอะเรื่องการที่คุณพิชาติชาติของคุณเรื่องงานของคุณเรื่องคอมมิวนิสต์นะครับผมจะพูดแบบอีกแบบนึงแล้วกันนะครับว่าถ้ามองงานของคุณถ้าชาติของเรื่องคนผีเนี่ยนะครับโยงกับเรื่องดูบุญมีถ้าเป็นลึกลงหรือโยงกับปฏิโกจะมีการผมว่ามันน่าสนใจตรงที่มันมีเต็มบางอย่างอยู่นะครับแล้วผมคิดว่าคุณชาติของเนี่ยกำลังทำการคิดติ๊กในความหมายที่ผมพูดคือทำให้ความรับรู้ของเราเกี่ยวกับสังคมไทยนะครับทำให้ความรับรู้ของเราเกี่ยวกับแม้กระทั่งความรับรู้ของเราเกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมไทยด้วยซึ่งรู้ป่าว่ามันมีและมีเต็มชัดมากขึ้นในกรณีบุญมีเนี่ยมันไปไกลขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีลุงบุญมีผมคิดว่าลุงบุญมีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเราเห็นการทำให้ตัวละครซึ่งมาจากบริบทที่แตกต่างกันเนี่ยมาเผชิญหน้ากันในฉากซึ่งการเป็นฉากเป็นฉากที่ตัวจะตามเดียวกันมีฉากประกอบอาหารใช่ไหมครับมีตัวละครที่เป็นลุงบุญมีมีตัวละครที่เป็นลิงผีมีตัวละครที่เป็นยิ่งของลุงบุญมีซึ่งตายไปแล้วมีเมียของลุงบุญมีปัจจุบันมีอะไรเยอะไปหมดในเหตุการณ์ซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นในโลกที่เป็นจริงขึ้นมาได้นะครับฉากอย่างเงี้ยน่าสนใจตรงไหนในแง่คือฉากที่คือหนังไทยเนี่ยชอบละครไทยเนี่ยชอบมีฉากประกอบอาหารใช่ไหมครับกับหนังฝรั่งหนังอเมริกันชอบต้องมีฉากคนเติมเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนไทยต้องมีฉากคนฝรั่งอเมริกันต้องมีเต็มนะครับเข้าฉากแบบนี้เนี่ยมันกัดตลับใหม่แล้วใส่บริบทใหม่เข้าไปใส่รูปแบบใหม่เข้าไปให้เป็นการเผชิญหน้าของตัวละครซึ่งมาจากภูมิหลังทุกชุดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันมีเป็นตัวละครซึ่งมีปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับแฟนเก่าของลุงมันมีมาจากอดีตชุดนึงซึ่งลุงดึกหรือคุณมีลืมไปแล้วลิงผีมาจากอดีตชุดนึงซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องลิงผีคือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลิงผีเนี่ยใช่แล้วการเอาอดีตนะครับหลายแบบมาประทัดกันในฉากเดียวกันเนี่ยในแง่มันทำให้ความหมายของปัจจุบันเปลี่ยนไปได้ถูกไหมครับเช่นการพูดเรื่องของพบความทรงจำในเรื่องของกุลาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจัดฟอรัมแห่งหนึ่งนะครับเอาคนที่เกี่ยวข้องกับกุลาอย่างเช่นอาจารย์องชัยนิจกูลอยู่ฟอรัมรับเอาครูศึกษาแอนดรินซึ่งมาแล้วใช่ไหมครับมาไม่ได้แต่สมมติแกมาได้มาอยู่บนฟอรัมไม่ตอบนะหรือเอาอาจารย์สมศักดิ์เทียนเทศคุณมาด้วยเนี่ยที่เกิดขึ้นคือการประทับระหว่างคนวัดว่าเช่นกระดาษองชัยกระดาษสุดสายสมศักดิ์ประทับองชัยและสมศักดิ์ประทับสุดสายด้วยการประทับแบบนี้จะทำให้ความจิตวิญญาณเปลี่ยนไปผมคิดว่านี่คือลักษณะที่อาจารย์ธรรมชาติของชัยเทียนนะครับเอาตัวละครจากคนทำเป็นบทกันนะครับตัวละครซึ่งมีเมมโมรี่กับมีแตกต่างกันในบรรทัดกันแล้วทำให้ความหมายของเราซึ่งเป็นผู้ดูซึ่งเป็นคนที่เห็นการละเนี่ยมองปัจจุบันเปลี่ยนไปที่จะให้เช่นในกรณีรูปนี้ผมคิดว่าคนที่ดูฉากนั้นจะต้องตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดิวพีแล้วทำไมดิวพีถึงถูกจับออกไปจากสังคมรูปนี้ทำไมดิวพีต้องกลับมาใหม่แต่เพราะความหมายของอดีตเปลี่ยนไปทำให้ความหมายปัจจุบันเปลี่ยนไปด้วยและผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งอาจจะทำให้ความหมายของงานถูกเปลี่ยนไปนะครับทุกวันนี้เราก็เห็นว่าในวงการปัญญาชนไทยที่สนใจเรื่องสังคมสนใจเรื่องการดำเนินแบบในบางเว็บไซต์ก็จะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์อดีตที่พูดไม่ได้เช่นการปฏิสัมพันธ์กับคนในการกุลาโดยคนจำนวนมากเชื่อว่าถ้าพูดเรื่องพวกนี้มากขึ้นโดยคอนเทนต์บางอย่างมากขึ้นจะทำให้งานของสังคมเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นการปะทะกันระหว่างอดีตเนี่ยนะครับมันมีส่วนทางที่ต่อแล้วว่าถึงจุดหนึ่งมันจะไม่ท่าทางของเปลี่ยนไปนะครับทีนี้กรณีของพิมพ์ทีมีความน่าสนใจอยู่ตรงอะไรผมคิดว่าในกรณีของลุงบุญมีเนี่ยนะครับการทำงานศิลปะโดยมีเซนส์เรื่องสังคมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับการพยายามจะให้พื้นที่ปกติที่ถูกลบคืนไปค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่กรณีของพรีเมทีฟผมคิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับพรีเมทีฟพูดถึงการสร้างระยะห่างระหว่างเราในปัจจุบันกับความหมายของที่เปลี่ยนไปในแง่วิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นครับในกรณีลุงบุญมีเวลาดูคิดว่าคนจำนวนหนึ่งจะรู้สึกว่าจริงกับลิงผีใช่ไหมครับลิงผีคือตัวละครที่ถูกกระทำจากความแรงการเมืองจนต้องเอาไปอยู่ในสังคมไปอยู่ในภพอีกภพหนึ่งไปอยู่ในเวลาอีกชุดหนึ่งไปอยู่ในสเปซอีกชุดหนึ่งนะครับคนดูจะรู้สึกว่าชีวิตของลิงผีคือศพกระด้างการแบบหนึ่งนะครับคนดูจะรู้สึกว่าชีวิตของลิงผีคือศพกระด้างการแบบหนึ่งความหมายทางการเมืองคืออะไรความหมายทางการเมืองศพกระด้างการเมืองของกุลาศพกระด้างการเมืองของเหตุการณ์ในการเมืองเช่น2553 2519อะไรก็ได้แล้วแต่คนดูจะใส่ความหมายตัวเองไปในสถาปัตยกรรมเหล่านั้นนะครับ ต่ในกรณีพิมพ์ทีเด็กก็มีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะครับคือว่าอิเลเมนต์บางอย่างในงานพิมพ์ทีเนี่ยนะครับจริงๆแต่ว่าจะมีช่วงให้ดูงานนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับแต่มันมีอิเลเมนต์บางอย่างงานที่ทำให้เราเห็นว่าอาจารย์คงกำลังบอกว่าแม้กระทั่งการตั้งคำถามกับอดีตเองเนี่ยนะครับก็มีประเด็นเรื่องระยะห่างระหว่างตัวเราและอดีตซึ่งจะเฟรมการตอนนี้สำคัญด้วยในกรณีลูกบุญมีเนี่ยนะครับเราจะเห็นใจดีแต่ในกรณีเรื่องพื้นที่เนี่ยว่ามันมีคำถามหลายอันตั้งที่ถ้าเราดูแล้วเราจะตั้งถามมากขึ้นว่าความเห็นอกเห็นใจที่เรามีต่อตัวละครอย่างลูกบุญมีเนี่ยมันมีคอนดิชันอะไรบางอย่างกำกับเราอยู่หรือเปล่านะครับเช่นความรู้สึกทางการโดยรวมแปลความรับรู้ทางการโดยรวมแปลคำถามในกรณีของพื้นที่ก็คือว่าถ้าเราไม่มีความรับรู้ทางการโดยรวมแปลถ้าเราไม่มีอารมณ์ความรู้สึกทางการโดยรวมแปลเนี่ยเราจะมีทัศนะต่อตัวละครอย่างลูกบุญมีเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่านะครับเช่นสมมติจะพูดถึงเหตุการณ์ของตุลาหรือนาบัวเนี่ยนะครับถ้าเรามีอารมณ์ร่วมกับความรู้สึกบางแบบเช่นนาบัวเป็นเรื่องการพูดธรรมของตุลาเป็นเรื่องการพูดธรรมเราจะเกิดความเห็นจิตใจตัวละครในบทแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันเนี่ยเรามีระยะห่างกับตัวละครเหล่านี้มากขึ้นนะครับความเห็นอกเห็นใจมันจะเป็นในรูปแบบเดียวกันได้หมดหรือเปล่าหรือยิ่งไปกว่านั้นคือในกรณีที่มีเด็กยกคำถามสำคัญกันหนึ่งว่าถ้าฟอร์มนะครับที่มันมาเปลี่ยนแปลงทำให้ความรู้สึกที่เราดูตรงงานเปลี่ยนไปเนี่ยการคิดเรื่องอนาคตหลังจากการดูการงานแบบนี้มันเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องรับรู้ชะตากรรมของคนในเหตุการณ์ตุลาแบบเดียวกับการรับรู้คนทุกของตุลาถูกต้องไหมครับจำเป็นไหมที่เราจะต้องรับรู้เหตุการณ์ในนาโบแบบเดียวกับคนที่อยู่ในพื้นที่นาโบรับรู้เรามีทางเลือกแค่สองทางเท่านั้นหรือเปล่าซึ่งในดูดูนี้มันจะเป็นยังไงนะครับว่าเรามีทางเลือกแค่สองทางคือหนึ่งสนับสนุนการฆ่าลิงผีแล้วเอาลิงผีไว้ในพวกของเราหรือสองเอาลิงผีไว้ในพวกของเราให้ได้ช้อยส์ของมนุษย์เนี่ยจะมีแค่สองช้อยส์เท่านั้นเองแต่ในของพิมพ์ทีเนี่ยผมว่าอันนี้อภิชาติคงทำหรือว่าช้อยส์มันได้เท่ากับสองช้อยส์เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับการเอาตัวละครลิงผีไว้ในพวกของเราแต่ขณะเดียวกันทางเลือกของเราก็ไม่จำเป็นว่าจบง่ายๆแค่ว่าบอกว่าเราลิงผีออกมาแล้วทุกอย่างจบถูกต้องไหมครับผมคิดว่าในกรณีพิมพ์ทีเนี่ยมันมีความไปไกลมากตรงนี้เลยในด้านกลับกันก็คือว่าการพยายามคอนเซนเทรตเรื่องสังคมอย่างมีสูตรสำเร็จที่ปลายตัวในตอนในพิมพ์ทีเนี่ยผมคิดว่าลดลงครับในแง่นี้ผมคิดว่าพิมพ์ทีเป็นงานซึ่งเป็นการวิจารณ์ตัวเองของมีในแง่นึงด้วยถ้าลูกบุญมีสังคมการที่บางอย่างที่ผมคิดว่าคิดแบบคนไทยนะครับใช้สังคมเมืองใช้สังคมคือไม่ขอขอไม่ขอขอตลอดเวลาแต่ในกรณีพิมพ์ทีผมว่าอภิชาติผมกำลังบอกว่าใช้ไม่ต้องมีแค่ขอก็ได้มีข้อจุดหนึ่งข้อจุดสองข้อจุดหนึ่งข้อจุดสองข้อจุดหนึ่งข้อจุดสองก็ได้ผมเพื่อให้ทุกท่านได้สนใจผมคิดว่าเป็นการที่จะสื่อถึงด้วยแล้วก็ทำให้วิธีคิดของเราเรื่องการวิจารณ์มันมีความน่าสนใจด้วยก็คือว่าบ่อยครั้งที่การวิจารณ์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่มาจากสายสังคมศาสตร์เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผมเนี่ยนะครับเรามักจะพูดถึงงานศิลปะหรืองานมีเดียต่างๆเนี่ยโดยมีคอนเซ็ปต์ทางสังคมศาสตร์บางอย่างอยู่ครับแล้วเราพยายามจะใช้คอนเซ็ปต์ทางสังคมศาสตร์เนี่ยพูดผ่านงานศิลปะเพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมสังคมอะไรแบบนี้นะครับด้วยนี่คือคลาสบางอย่างครับที่ถ้ามีเวลาพูดต่อ คร ับ ผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่จันชิโร่พูดมาเนี่ยนะครับจันพูดถึงว่าพรีมิทีฟหรือว่าศิลปะของหนังเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะ possible ของ impossible นะการเอาคนต่างที่ต่างเวลาเอาสถานที่ที่มันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันเอาคนที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันมันเกิดขึ้นมาได้แล้วผมเคยเขียนอะไรบางอย่างนะหลังจากดูลุงบุญมีนะฮะผมเขียนสั้นๆว่าลุงบุญมีเนี่ยมันรีคอนสตรัคอดีตซึ่งมันถูกทำลายไปหมดแล้วนะฮะ piece by piece คือชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆมันเป็นแฟกเมนต์มากนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันทำสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็สร้างประสบการณ์ร่วมให้กับพวกเราในอีกมิติหนึ่งในอีกมุมมองหนึ่งแล้วแต่ว่าพวกเราจะเชื่อมโยงกับงานนี้อย่างไรอย่างที่อาจารย์ถนอมเชื่อมตัวเองในฐานะที่คนผ่านตุลานะ กับนาบัวกับพรีมิทีฟใช่ไหมฮะหรือคนเสื้อแดงนะฮะอาจจะเชื่อมตัวเองกับพรีมิทีฟกับนาบัวอีกประสบการณ์หนึ่งคนที่ผ่านพฤษภา35ก็อาจจะเชื่อมโยงกับพรีมิทีฟอีกแบบหนึ่งเสื้อเหลืองก็อาจจะดีไฟตัวเองต่างจากพรีมิทีฟอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผีนะฮะผมเองก็แปลกใจนะฮะทำไมต้องเป็นลิงผีทำไมไม่เป็นผีอีเมย์คือมันน่าสนใจคนไทยเอ็นดูผีอีเมย์มากนะฮะแต่ไม่เอ็นดูลิงผีมันต้องมีอะไรน่าสนใจนอกจากมิติของการเป็นผีของนางทาสตัวหนึ่งใช่ไหมฮะพูดถึงผีนางทาสเนี่ยผมคิดว่าหลายคนชอบจินตนาการตัวเองว่าจะเป็นมณีจันทร์นั่งถามแม่ชีกับไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าจำนวนมากคงเป็นผีเย็นมากกว่าแล้วคงจะยังเชื่อว่าตัวเองจะเป็นมณีจันทร์เมื่อนั่งถามแม่ชีกลับไปนะฮะเรื่องตรงนี้ผมคือหนังมันช่วยทำให้เราคิดอะไรต่ออะไรได้เยอะนะฮะในแง่นี้นะฮะคงจะต้องเชื่อมทิ้งประเด็นให้กับอาจารย์ดร.ทัศนัยนะฮะในฐานะที่อยู่มีเดียนะอยู่มีเดียอาร์ตเชื่อมโยงเรื่องการวิจารณ์มีเดียอาร์ตศิลปะของสื่อมันทำให้เกิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะแล้วอาจารย์จะเชื่อมโยงยังไงเพราะว่าเราพยายามจะหาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในเวทีนี้ก็คือการวิจารณ์จากหลายมุมมองไม่วิจารณ์แต่เล่าถึงที่อาจารย์สิโรจน์ว่ามันมีค่าของมันหรือว่าท้ายสุดถ้าเราจะใช้อาร์ตเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีกับดักของการที่จะไปแก้ต่างให้คนต่อให้ใครต่ออะไรใช่ไหมฮะของนี้จะเชื่อมโยงแต่ว่าฟังก์ชันของมีเดียอาร์ตมันอยู่ตรงไหนมันจบตรงไหนนะหรือว่าท้ายสุดอาร์ตเป็นเพียงแค่ศิลปะแห่งการโฆษณาชุดที่จัดมีของแต่ละคนนะ ครับก็ขอบคุณอาจารย์บางดิษฐ์ที่ให้แพลตฟอร์มที่ดีว่าศิลปะเนี่ยมันน่าจะนำไปสู่การพูดถึงสิ่งที่มันไม่สามารถพูดได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการพูดถึงในสถานะของการวิจารณ์ผมในวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องแตกในบางประเด็นที่ไม่สามารถพูดถึงได้ด้วยแล้วก็ผมต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่สามารถมีความสามารถเชื่อมโยงอะไรได้แต่ว่าเดี๋ยวจะลองพยายามเรียนลำดับให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคงจะต้องถอยกลับไปสักนิดนึงแล้วต้องบอกอีกทีนึงว่าผมคงต้องคือในการพูดครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะลองอะไรแปลกๆเนี่ยคือที่จะทำให้เราเห็นสถานะของการวิจารณ์ในวงเล็บพัฒนาศิลป์หรือศิลปะที่ในรูปแบบไหนก็ตามเถอะแล้วเพื่อที่จะมาจบตรงข้อสรุปไอ้ปลายแผนของผมว่าคำว่า art world ในสังคมไทยเนี่ยผมเข้าใจมันว่ามันเป็น the world of artistic cult คือโลกของลัทธิพิธีทางศิลปะและนั่นคือมันสร้างข้อจำกัดบางอย่างซึ่งทำให้เทคนิคหรือวิธีการการวิจารณ์เป็นไปได้ยากเรารับรู้มาแล้วว่าทุกสังคมเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโมเดิร์นสังคมพรีโมเดิร์นสังคมพรีเมทีฟเนี่ยการจัดในรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยยืนบนพื้นฐานของลัทธิวิญญาณนิยมและผมเชื่อว่าลัทธิแอนิมิซึมเนี่ยยังทำงานอย่างแข็งแรงในสังคมไทยรวมทั้งเมนทอริตี้หรือสำนึกลึกๆในภาคปฏิบัติของศิลปินนักวิจารณ์ผู้ให้การสนับสนุนด้วยในภายหลังเนี่ยลัทธิแอนิมิซึมเนี่ยมันถูกแปลเปลี่ยนและถูกทำให้มีลักษณะที่เป็นกายภาพมากขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นแฟเทชิซิซึมเดี๋ยวเราจะดูแน่ในภายหลังในสถานะของแฟเทชิซิซึมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนในโลกสมัยใหม่ด้วยที่เราเรียกว่าลัทธิเครื่องรางของขลังและในระยะหนึ่งเนี่ยพูดในวงเล็บว่าผมเห็นว่าผลงานศิลปะโดยส่วนใหญ่ในสังคมไทยที่เป็นลัทธิพิธีเนี่ยมันมีสถานะที่ถูกเข้าใจได้เพียงเป็นเครื่องรางของขลังสุนทรียศาสตร์เท่านั้นเรารู้มาแล้วว่าในการเกิดขึ้นของลัทธิวิญญาณนิยมนำไปสู่การทำให้วิญญาณที่ไร้รูปร่างและความภวะประวงต่อมนุษย์ที่ไม่เข้าใจโลกภายนอกนั้นน่ะนำไปสู่การสร้างรูปเคารพในเชิงสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเป้าหมายก็คือ1เพื่อที่จะควบคุมเนี่ยอำนาจที่มองไม่เห็นหรืออำนาจที่ตัวเองไม่รู้จักเพื่อจะลดความขัดแย้งและความภวะประวงภายในของตัวเอง2เพื่อที่จะฝากความเชื่อความหวังความฝันไว้กับวัตถุที่เป็นการทางกายภาพที่ตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นมาเราเรียนรู้มาแล้วว่าในภายหลังเนี่ยในวัตถุที่ว่าเหล่านั้นกลับมีอำนาจเหนือการควบคุมของมนุษย์และกลายเป็นในความฝันความหวังและความเชื่อต่างๆมีลีเป็นเรื่องปกตินะศรัทธาอะไรต่างๆปกติเนี่ยถ ถูก abuse หรือถูกจัดการจากโลกของเครื่องรางของขลังนี้ซะเองนะสิ่งที่มันถูก embed มันถูก embed มันถูกจับฝังว่าในโลกของไอ้วัตถุในเครื่องรางของขลังนี้ก็คืออำนาจเหนือธรรมชาตินะอำนาจเหนือธรรมชาติสิ่งเหล่านี้นะสะท้อนความภาวะวงของมนุษย์ต่อโลกและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลกของวัตถุและความสัมพันธ์กับของมนุษย์กับโลกที่เองไม่รู้จักซึ่งไม่ใช่วัตถุด้วยไม่ว่าจะโลกของจินตนาการโลกของไม่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีในหน้าต่างๆนะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้นะผมเชื่อว่าอยู่ยังคงอยู่ลึกๆในผลงานศิลปะก็คือเราเชื่อว่าเบื้องหลังของผลงานศิลปะเนี่ยมันมีพลังเหนือธรรมชาติบางอย่างไม่ว่าคุณจะใช้คำอธิบายด้วยคีย์เวิร์ดอะไรก็ตามเถอะด้วยคีย์เวิร์ดอะไรก็ตามเถอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการชื่นชมผลงานศิลปะในเมืองไทยเนี่ยมันมีความสำคัญอยู่2 ส่วนที่จำเป็นนะก็คือการมองเห็นก็คือเรารับรู้โลกของวัตถุอย่างที่บอกนะโลกวัตถุปัจจุบันเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ฟองไว้ซึ่งแบบเดิมมันเป็นลิมิเดียมันเป็นคามเดสอาร์ตอะไรก็ตามเถอะแต่อย่างไรก็ตามสายตาหรือการมองเห็นยังเป็นพระเอกหรือการทำงานของการรับรู้เพอร์ซีฟสร้างเพอร์เซปชันสร้างข้อสรุปและการสร้างในความระดับความชื่นชมต่างๆซีอิ่งยังทำงานอยู่นะฮะสิ่งที่เราเห็นนำไปสู่การสั่นสะเทือนหรือความรู้สึกภายในต่อตัวผู้ชมและตัวผู้ปฏิบัติด้วยคือตัวศิลปินเพราะฉะนั้นการมองเห็นโลกของวัตถุซึ่งผมไล่เรียนประวัติศาสตร์ขนาดสั้นให้ฟังว่ามันมีพัฒนาการมาจากแนวคิดวิญญาณนิยมแนวคิดเครื่องรางของขลังนิยมเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่มันเร่งเร้าหรือมันปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกต่อผู้ชมและอารมณ์ทั้งไอสังคมศิลปะโดยส่วนรวมด้วยรวมทั้งวิธีการเขียนงานวิจารณ์ด้วยคือปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกภายในปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกภายในที่มีอยู่ในตัววัตถุหรือตัวศิลปะที่พบเห็นการประทะกันอยู่ตัวออเดียนตัวของงานรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในของตัวผู้ชื่นชมด้วยตรงนี้เนี่ยคือย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าวิธีคิดแบบนี้มันสะท้อนสุนทรียศาสตร์เพียงสายเดียวเท่านั้นคือสายออบเจกต์ซึ่งมันพัฒนามาในช่วงยุคกลางในโลกตะวันตกนะมันพัฒนามาจากสุนทรียศาสตร์สายคอนเซ็ปต์ในขณะที่สุนทรียศาสตร์ปลายศตวรรษที่19คือสุนทรียศาสตร์สาย experience หรือสายประสบการณ์เนี่ยได้รับความสนใจน้อยมากหรือแทบจะไม่ปรากฏเลยมีเรื่องโผล่มาบ้างในผลงานศิลปะใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นการทำงานของสิ่งที่มองเห็นได้นะกับสิ่งที่รู้สึกได้เนี่ยนะมันไม่นำพาไปสู่นะความคิดเชิงวิจารณ์เพราะความคิดเชิงวิจารณ์เนี่ยนะผู้วิจารณ์เนี่ยคือสิ่งที่มองเห็นหรือประสบการณ์จะได้ยินอะไรก็ตามเถอะมันต้องมีแน่ๆเพราะมันเป็นของการรับรู้นะแต่ลำดับการของการใช้เหตุผลวิธีการศึกษา thinking แต่ thinking ด้วยวิธีไหนก็ตาม think critical thinking หรือว่า think along สิ่งที่เห็นเนี่ยมันจึงถูกลดบทบาทออกไปสิ่งนี้คือข้อจำกัดนะทั้งภาพปฏิบัติตัวศิลปินไม่ปรากฏเลยคือเราจะเห็นว่าในโรงเรียนศิลปะเนี่ยเริ่มแรกที่สอนกันเลยก็คือให้มีความรู้สึกต่อสิ่งที่เห็นและถ่ายทอดสิ่งที่มีความรู้สึกนั้นนะออกมาเป็นโลกของวัตถุไม่ว่าจะวาดเส้นจิตกรรมปฏิมากรรมภาพจริงมันและสถานซึ่งมันก็คือเฟติชิซึ่งแบบเดิมไม่ได้หนีไปไหนเลยไม่ได้เปลี่ยนไปไกลไหนเลยสิ่งที่มันตามมาในวงเขตหรือปริมณฑลของภาพปฏิบัติของคนหลายส่วนทั้งตัวศิลปินทั้งผู้ชมนักวิจารณ์ทั้งหมดที่ผมเรียกรวมๆว่ามันเป็น the world of artistic health โลกของลัทธิวิธีทางศิลปะเนี่ยเพื่อที่จะ inherit หรือการสอดใส่ประทับระบบคุณค่าบางอย่างที่ไอ้วิญญาณหรือไอ้พลังหรือธรรมชาติที่เรามีแต่เดิมเนี่ยต้องการรวมทั้งทำหน้าที่ reinforce ทำหน้าที่ตอกย้ำและจันโลงอำนาจเหนือระบบบางอย่างด้วยอำนาจเหนือระบบบางอย่างด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การไอ้ความเข้าใจระดับการชื่นชมไอ้ผลงานศิลปะที่บอกมันมีวัตถุต่างกันบางทีก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรแต่แสงสีเนี่ยเราจึงเข้าใจมันในฐานะเป็น object oriented เสมอภายใต้ข้อจำกัดตรงนี้นะอย่างไรก็ตามเรารู้ว่า animism เนี่ยมันมี มันมีหลายชุดแล้วมันแล้วก็มันไม่ได้มีพระเจ้าที่ถูกนับถือเหมือนกันทุกคนแต่ละภูมิภาคมีเทพเจ้าเทพไพเรลาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติเนี่ยอย่างนั้นที่ไม่เหมือนกันในภูมิภาคมีภูษาทะเลเนี่ยตรงนี้ผมเล่าในขนาดสั้นแล้วกันในหนังสือเยอะแยะอย่างนั้นมันมีผีมีสถานะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือมันเป็นลัทธิแบบผู้ผู้นิยมผีนะในภายหลังเนี่ยหลังจากที่การเข้ามาของผีบางตนหรือผีบางลัทธิเนี่ยผีท้องถิ่นต่างๆเนี่ยถูกทำให้หมดกำลังลงไปเรื่อยๆหมดกำลังลงเรื่อยๆและตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำไปสู่ประวัติศาสตร์ของชาติและประวัติศาสตร์ของศิลปะในเวลาต่อมาด้วยตอนนี้ผมคงไม่ต้องลากเส้นนะเพราะว่าที่เกียรติลากแบบที่อันนี้ซึ่งแบบเดิมนะฮะทำให้เกิดประวัติศาสตร์ของผีเก่าและการเกิดขึ้นหรือการอินเวนต์หรือการประดิษฐ์ประวัติศาสตร์ของผีตนใหม่ซึ่งเข้ามาทำหน้าที่แทนผีตนเก่ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะผีตนใหม่หรือผีลัทธิใหม่ไม่ว่าจะพราหมณ์ฮินดูศาสนาพุทธหรือผีอื่นๆที่เอาไอคอนของผีเหล่านี้มาผสมกันเนี่ยสร้างเป็นซิมโบลตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะกับทำหน้าที่ไม่ใช่เป็นผีท้องถิ่นกับถูกยกระดับอย่างนั้นขึ้นเป็นเทพยดาหรือเทพเจ้าซึ่งมีความเป็นลำดับชั้นไม่ได้มีสถานะที่เสมอกันของแบบเหมือนผีนักเลงแต่ละท้องถิ่นยกพวกตีกันได้นะเขากำปั้นมันเท่าไหร่ผีต่อยกันได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผีถูกยกระดับเป็นเทพยดาหรือระดับที่เป็นพระเจ้าเนี่ยมันมีใครมาที่หรือความเป็นลำดับชั้นของผีอยู่และผลงานศิลปะรวมทั้งระบบคุณค่าที่มันเป็น reinforce อำนาจเนี่ยมัน reinforceอำนาจของผีที่มีลำดับชั้นนะอย่างไรก็ตามปัจจุบันเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งผลงานของอธิยาภพนะมันสะท้อนสงครามและการแคลชกันของประวัติศาสตร์ผีตนเดิมกับไอ้กลุ่มแก๊งของผีตนใหม่ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือการแคลชกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และที่มากไปกว่านั้นที่บอกเห็นไหมแอนเดรียซึ่งมันถูกเปลี่ยนให้เป็นโลกของกายภาพที่เป็นแฟนเดรียซึ่งผีที่ยืนอยู่บนลำดับชั้นขั้นสูงสุดใช่ไหมของไอ้ซุ้มผีต่างๆเนี่ยนะถูกเข้าใจว่าเป็นวัตถุแห่งความรัก The Love One สะกดด้วยแคปิตอลทั้งหมดเห็นไหมซึ่งเจ้า The Love เนี่ยนะอธิบายมันในฐานะเป็นดีไซน์ออบเจกต์ดูวัตถุแห่งแรงปรารถนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีประสบการณ์ต่อผลงานศิลปะมันปลุกเร้าอะไรมันปลุกเร้าให้เราสำนึกเห็นไหมแล้วก็จันลงตัวเองให้เข้าใจถึงสถานะความเป็นลำดับชั้นของผีและขณะเดียวกันมันสร้างแรงปรารถนาและการหวยหาความรักเดือดเลิศหวังกับไอ้ผีลำดับต้นลำผีที่ยืนอยู่ยอดภูเขาสักที่หนึ่งเนี่ยและน่าสนใจที่อาจารย์สีโลกเอ๊ะที่เป็นเมลบอร์ดิ้งความจำผีตรงนั้นน่ะใช่ไหมผีตรงนั้นน่ะมันไม่อนุญาตให้เทพอื่นๆนะหรือว่าผีเทพอื่นๆเกิดขึ้นได้เลยมันถึงเป็นเมลบอร์ดิ้งไงไม่หรอกเมลบอร์ดิ้งไงเป็นออบเจกต์ออฟดีไซเนอร์ซึ่งถูกแปลเปลี่ยนให้มีสถานะเป็นเครื่องรางสมัยใหม่ซึ่งพวกโหมาร์กซิซึ่งอธิบายว่าเป็นคอมมูนิตี้เฟมินิซึมการเรียกร้องความรักจากเดอะเลิฟวันเรียกร้องความรักในไอ้จากไอ้โลกของวัตถุที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นขณะเดียวกันถูกผลิตซ้ำเพื่อการบริโภคเราบริโภคความรักของสิ่งที่ของเรียกร้องความรักบริโภคความรักทั้งอิมเมจไอคอนต่างๆเนี่ยนะของเดอะเลิฟวันเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นลัทธิวิธีตัวใหม่เพราะฉะนั้นรูปแบบของการบวงสรวงเนี่ยที่ต้องมีเมดิเอเตอร์ที่คอยเหมือนเวลาเราไปวัดแห่อะเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปถวายเครื่องเส้นบูชาได้โดยตรงมันต้องมีมีเดียเตอร์เนี่ยใช่ไหมมีเดียเตอร์เหล่านี้เนี่ยนะไม่ได้อยู่ในที่เคยอยู่ต่อไปแต่มันกลับอยู่กระจายอยู่ในพื้นที่สาธารณะเช่นเดียวกับสินค้าตัวอื่นๆเพื่อเร่งรัดการบริโภคความรักและผลงานศิลปะเนี่ยก็คือส่วนขยายคือเป็นเทพอีกองค์นึงเป็นกิจกรรมของเทพองค์อื่นๆเนี่ยที่อวตารลงมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงความสำคัญของการโหยหาการเรียกร้องแรงปรารถนาต่อ ต่อความรักที่ยิ่งใหญ่เหนือไปตรงนี้แล้วเนี่ยหลายนักวิชาการหลายคนบอกว่ามันเป็นสกิสโซโฟเนียทางสังคมประเภทหนึ่งมันเป็นจิตเภททางสังคมประเภทหนึ่งนะที่มันพัฒนามาจากไอ้พวกเซ็กชวลเฟติชิซึมพวกตอกหมุดเกงหนังพันข้อมือทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีความซาดิสมากระหว่างสิ่งที่เป็นแรงปรารถนาภายในของตนเองกับสิ่งที่เราฝากความหวังไว้ขณะเดียวกันเราผลิตซ้ำแล้วเราเข้าใจมันฐานะเช่นเดียวกับโลกของวัตถุอื่นคือฐานะของสินค้าที่บริโภคได้นะเราจะเห็นได้งานประเภทนี้มันเป็นผมเรียกว่าเป็น magical realism คือความจริงที่มันเหนือจริงความจริงที่มันหลอนอะแปลว่า magical realism เยอะทีเดียวในที่สุดแล้วเนี่ยโลกศิลปะหมายถึงไม่ใช่เฉพาะผลงานของศิลปินนะทั้งโรงเรียนศิลปะหลักสูตรศิลปะนักวิจารณ์ศิลปะผู้ชื่นชมศิลปะนักเขียนศิลปะแมกกาซีนนักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยจึงถูกล้อมกรอบอยู่ในความเชื่อหมายที่ผมเรียกรวมๆเป็น the world of artistic cult คือโลกของลัทธิพิธีทางศิลปะเนื่องจากมันเป็นลัทธิพิธีทางศิลปะแล้วมันมีความเป็นลำดับชั้นของเทพเจ้าที่อยู่ในลัทธิพิธีนี้บางเรื่องสามารถพูดถึงได้กลายเป็นประเด็นในการทำงานของศิลปะโดยศิลปินเยอะแยะเช่นทุนนิยมโลกาภิวัตน์ชั่วฝรั่งเลวเยอะแยะไปหมดแต่มีบางเรื่องที่ไม่สามารถแตกได้เพราะมันเป็นลัทธิพิธีเนี่ยแล้วมันมีสิ่งต่างๆที่มันยึดโยงกลับไปที่ไอ้คนที่มันคุมในลัทธิพิธีนี้อยู่แล้วผมคิดว่านั่นคือข้อจำกัดของการวิจารณ์ปัจจุบันและถ้าทำลายถ้าคิดว่าจะทำลายข้อจำกัดนี้เนี่ยเราจะต้องกล้าที่จะวิจารณ์ในผีโซนที่ใหญ่ที่สุดในสังคมนี้ด้วย เอาครับผีตัวนี้ไม่ผีดีเมื่อยแน่ๆไม่ได้คลานต่ำคลานสูงเลื้อยไปเลื้อยมานะด้วยความสัตย์จริงนะผมไม่ได้ดูนะผมรู้จักผีอีมเลื้อยหลายคนเลยนะไม่เคยดูสักตอนเลยฮะแล้วมันน่าสนใจที่อาจารย์ท่านในพูดนะฮะในสิ่งที่ว่านะครับปัญหาใหญ่ที่อาจารย์ทัศนัยพยายามชี้ให้เห็นก็คือว่าถ้าผมตีความผิดบอกด้วยนะก็คือว่าตัวสถาบันทางศิลปะในสังคมไทยกับกลายเป็นการผลิตซ้ำสิ่งซึ่งไม่อาจวิพากษ์วิจารณ์ได้สถาบันทางศิลปะกับหล่อหลอมนะผลิตซ้ำนะให้เกิดผลิตผลนะคุณจะเรียกเอาพุทธหรือเอาคำก็ได้เรียกเอาพุทธก่อนเอาคำคือเอาคำของศิลปะที่ออกมาเอาพุทธคือบัณฑิตตอนที่ผมทำทีคิวเอฟนะเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากผีตัวนี้ก็ไม่รู้คือเอาพุทธก็คือบัณฑิตเอาคำคือผลงานศิลปะผลงานศิลปะมันกลายเป็นช่วยส่งเสริมเติมแต่งให้โฮลี่โกสผีอันศักดิ์สิทธิ์ผีที่ยิ่งใหญ่ตนนี้ของอาจารย์ทัศนัยมันงอกงามแล้วก็ไม่ตั้งคำถามอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วอาจารย์พยายามบอกว่าศิลปะที่เราเห็นเนี่ยมันกลายเป็น extension กลายเป็นส่วนขยายของผีตนนี้นะฮะทางสิ้นนะฮะแทนที่มันจะไปวิพากษ์วิจารณ์จะไปตั้งคำถามกับกลายเป็นว่านะฮะงานศิลปะกระแสหลักผลิตซ้ำและส่งเสริมให้เกิดส่วนขยายที่ยิ่งใหญ่ของผีตนนี้แล้วมันก็เหมือนกับการตอบโจทย์อีกด้านนึงที่อาจารย์ทัศนัยไม่ได้พูดก็คือว่าคนที่วิจารณ์นะโฮลี่โกสต์ก็กลายเป็นคนที่อยู่นอกสถาบันศิลปะกระแสหลักมันเหมือนกับว่านะฮะท้ายสุดที่เราอาจจะต้องชวนคิดถึงประเด็นที่เรายังไม่ได้แตะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมลควอนติ้งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทมอร์ที่เราฟาเตอร์นะพ่อผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่พ่อเดียวหลายพ่อนะแล้วก็มันพูดถึงแมจิคัลเรลิซึมนะอาจารย์ทิ้งประเด็นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วผมคิดว่ามันคงจะต้องมีอีกส่วนนึงที่เราจะต้องแตะก็คือแอสเซทิกชัพเนี่ยที่สัมพันธ์กับงานของอภิชาติผมนะครับเพื่อที่เราจะช่วยนะฮะทำให้เกิดแพลตฟอร์มให้นักวิจารณ์รุ่นใหม่ว่าคนที่สนใจเรื่องศิลปะนะ ได้เข้าใจมันเพราะว่าอาจารย์ทัศนัยเองเนี่ยนะครับมีประเด็นที่ผมชอบมากคือว่าศิลปะนะฮะมันมีทริคของมันนะทริคของศิลปะที่ทำให้ผู้ชมอิ่มเอิบก็คือสามารถเข้าใจรหัสนัยที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะเหมือนเราพยายามต่อจิ๊กซอว์หรือถอดรหัสอะไรบางอย่างแล้วเมื่อเราเข้าใจรหัสตัวนั้นมันจะเกิดความอิ่มเอิบเกิดปิติของความเข้าใจในงานอันนี้คือทริคของศิลปินที่จะต้องทิ้งร่องรอยให้ผู้ดูผู้ชมผู้อ่านนะได้เข้าใจความหมายที่ซ่อนไว้นะฮะเพราะฉะนั้นงานศิลปะที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่งานศิลปะที่ตอบโจทย์ทุกอย่างมีทุกอย่างงามทุกอย่างแต่เป็นงานซึ่งชวนให้เราคิดต่อได้นะฮะแล้วก็เชื่อมตัวเรากับตัวงานนั้นได้คงจะต้องฝากดร.เกษมนะว่าตรงเนี้ยเอาไงดีว่าปัญหาเยอะเหลือเกินในการพูดคนสุดท้ายนะครับเชิญครับ สวัสดีครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณคณะผู้จัดนะที่ให้เกียรติเชิญผมมาซึ่งผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เยาว์วัยที่สุดเมื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของงานศิลปะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เจตนาซึ่งท่านให้เกียรติมาร่วมงานนี้นะนี่ก่อนที่เข้าเรื่องผมเนี่ยฟังอาจารย์ทัศนัยแล้วถ้าจะวิจารณ์ก็ต้องแก้1-2ครับไม่ในฐานะที่ผมเป็นโฆษกคนหนึ่งของพลกรแบบนี้ต่อผมก็ต้องอีกโกหกก่อนเข้าเรื่องของผมก่อนแล้วแต่ตรงที่ผมเตรียมมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อผมมีประเด็นคือที่จะเกี่ยวข้องที่โยงโจทย์ในพรนี้นะคือผมเริ่มนี้แล้วกันผมขอโค้ดข้อความกันหนึ่งนะฮะแต่ว่าอย่าหัวล้อผมนะฮะเพราะว่าถ้าผมเฉลยว่าข้อความนี้เป็นของใครนะฮะอาจจะดูเฉลยบ้างถ้าเกิดดูผมโค้ดมันฮะเรื่องกับพันกับเรื่องของภาพยนตร์ของชาติชาติผมนะบางเรื่องบางราวในชีวิตคนเราถูกลบออกจากความทรงจำด้วยเหตุผลง่ายถ้ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเล็กน้อยจนไม่มีความจำเป็นต้องใส่ใจก็อาจเป็นเรื่องใหญ่โตสาหัสจนไม่กล้านึกถึงมันอีกข้อความนี้ผมโค้ดมาจากหนังสืออีกฝากฝั่งอีกฝากฝั่งบันทึกแนวทางของชีวิตของไทยนะจินตนาพิธีชาครับที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยกวีสีไลฟ์ที่นี้นะฮะที่ผมบอกเจอนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะอ่านข้อความนี้ทางที่ผมโพสข้อความนี้มาตั้งใจโพสด้วยเหตุผลว่าอาจจะสอดคล้องกับภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายให้มาวิจารณ์งานของพิชาติผมนะด้วยเหตุผลสั้นๆอันนี้ก็คือว่าผมเจอหนังสือของเจียนันแล้วผมคลิกและเจอหน้านี้พอดีข้อความน่าสนใจแล้วก็มันก็น่าสนใจพอที่ผมจะโยกมางานพิชาติผมด้วยเหตุผลตลอดที่ผ่านมาที่ผมคิดอยู่ตลอดว่าผมควรจะทำยังไงกับการเตรียมพูดครั้งนี้หนึ่งเริ่มกลับไปดูผลงานของพี่ท่านผมสองมาที่จิตของท่านไปดูรายละเอียดทั้งหมดและจนกระทั่งสุดท้ายโชคดีที่เจียมให้บูชัวร์เรื่องนี้มาผมนั่งนานแล้วท่านตัดสินใจได้ทันทีว่าให้คนมานะให้มันอยู่เล่นกับความทรงจำเล่นกับเรื่องบางอย่างอยู่และทำงานผ่านดิสซิปลินของตัวเองนะที่จำเป็นต้องทำงานผ่านดิสซิปลินของตัวเองก็เพราะว่าสาเหตุเองคือด้วยก่อพูดถึงในแง่ของธรรมชาติของปรัชญาที่มีต่องานศิลปะนี่คือว่าคือจะเรียกว่าอย่างไรก็ตามด้านหนึ่งเนี่ยก็คือนักปรัชญาเนี่ยจะนักปรัชญาเข้าไปอยู่ในการเรียนทางศิลปะโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่20เป็นต้นมาไม่ว่าคนอย่างลูคัสเข้ามาในงานของวรรณยายตัวนักวรรณยายเบนจามินเข้ามาในเรื่องของดราม่าอาร์โนเข้ามาในเรื่องของดนตรีไฮเดกเกอร์เข้ามาในเรื่องของบทกวีเดริดาเข้ามาในเรื่องของภาพวาดทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดในที่นั้นเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ในประเด็นทางศิลปะแต่ต้องการตอบโจทย์คำถามในแง่ของตัวฐานทางการจริงปัญญาที่ตัวเองมาดิ้นสู้นี่ประเด็นตรงส่วนนี้เนี่ยผมก็ลองคิดดูแล้วเราทำยังไงดีที่จะพูดว่าท่าการที่ต้องพูดกับคนในวงการศิลปะนักวิจารณ์อาจารย์สอนการด้านศิลปะ อาจารย์ทางวัฒนศาสตร์ศิลปะซึ่งทำงานทางศิลปะหรือแม้แต่ผู้ดำเนินการเองซึ่งเขียนงานและผลิตงานในเชิงศิลปะกับวัฒนศาสตร์จำนวนรวมเป็นแค่นิพนธ์ด้วยตอนนี้ที่พูดถึงที่อย่างพูดถึงมีจันทร์ก่อนนะครับแม่มณีนะครับแล้วก็ไอเฟลที่ริมฝั่งจักรยานนี่ตรงส่วนนี้เนี่ยทำให้ผมก็คิดว่าแล้วจะทำยังไงกับงานชิ้นนี้นี่ประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยแล้วก็กับพนักงานทีมทีงานที่นี่ผมบอกก็ค้นข้อความหนึ่งนะจากพิชาติพงศ์ในหน้า35นะที่เราไม่ใช่พิชาติพงศ์แต่ว่าคนอื่นพูดถึงพิชาติพงศ์ชื่อพิชาติพงศ์เกี่ยวกับนาบัวเป็นเพียงแสงและความทรงจำเป็นแสงตามธรรมชาติที่กำเนิดจากดวงอาทิตย์และประกายไฟแสงที่ลอดผ่านประตูหน้าต่างและเผาไหม้ทุ่งนารวมทั้งแสงประดิษฐ์แสงประดิษฐ์ขึ้นอย่างแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์และไฟ LED เช่นไฟสปอตไลท์ต่างๆลากมาเป็นจุดประกายวาวของความทรงจำนอกจากนี้ยังมีแสงฟ้าและจำลองซึ่งทำลายทัศนียภาพอันสงบสุขและปลุกผู้ผีให้ฟื้นคืนผมคิดว่าข้อความของส่วนนี้ที่ของงานของคุณอภิชาติพงศ์แล้วหนังต่างๆผมไม่กลับไปดูลุงบุญมีหรืออะไรก็ตามที่เป็นผลงานของอภิชาติพงศ์ก็พยายามที่จะคิดว่าไอ้ผีเรื่องตื่นมาจากที่ไหนและผมคิดว่าแล้วกลับมาดูภาพรวมของเนื้อผมคิดว่างานของอภิชาติพงศ์เนี่ยผมสามารถสรุปได้ข้อความสั้นๆคือกำลังเล่นกับสิ่งที่ว่าล่องรอยของอดีตจะไม่มีวันสูญสลายไปตามกาลเวลาแต่จะเป็นล่องรอยของกาลเวลาที่ตอกย้ำสิ่งอดีตที่ผ่านมาซึ่งอาจจะเรียกว่าตรงนี้คือธีมหลักของพิมพ์ทีหรือล่องรอยที่ตอบระหว่างงานแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นลูกมือหรือชิ้นงานชิ้นต่างต่างของเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่อภิญญาโนมพยายามจะเล่นคือเล่นกับล่องรอยการเล่นกับล่องรอยของส่วนนี้เนี่ยทำให้ผลงานหรือว่าสิ่งต่างที่ปรากฏอยู่ในงานของธีมหลักของงานของพิชาติพงศ์เนี่ยเป็นสามประเด็นหลักที่ผมจะพูดและอาจจะเกี่ยวน้องซึ่งกันและกันนะฮะผมไม่ลงไปเยอะสุดแต่ว่าจะพยายามพูดสามประเด็นหลักให้มันข้ามครอบระหว่างกันประเด็นแรกคือเรื่องของประวัติศาสตร์พื้นที่เวลาของความทรงจำนะประเด็นที่สองการสูญหายและการปรากฏอยู่เรื่องของการเล่นหมากเพรสเซนต์กับแอบเซนต์และสุดท้ายคือเรื่องของการกล่าวซ้ำและความต่างของเรื่องเล่าคือในแง่ของ repetition แล้วก็ difference ในเรื่องของนาทีนี่ผมหยิบสามประเด็นที่นายรัฐมนตรีจะลอยเข้ามาด้วยกันตรงนี้ให้เราเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาพูดถึงงานของอภิชาติพงศ์เนี่ยเรื่องเห็นว่าสิ่งแรกสิ่งที่โดยเฉพาะกลับมาดูในเรื่องของ PPT นะมันมีสองส่วนที่น่าสนใจก็คือว่าในส่วนนี้ก็คือการกลับมาพูดถึงชื่อหมู่บ้านนาบัวซึ่งการพูดถึงบ้านนาบัวพยายามหยิบยกประวัติศาสตร์ของนาบัวในแง่ของสิ่งที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรนะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าผ่านผลในเรื่องของตั้งแต่วันสิ้นตื่นแตกมาจนถึงปัจจุบันซึ่งผมว่ามันเป็นชุดของประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งซึ่งคนที่มีชุดของประสบการณ์ร่วมมาอย่างของเหตุการณ์ไม่ว่าคนในท้องถิ่นหรือว่าจะเป็นอย่างไรหรือว่าการผ่านระหว่างเจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันที่เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันผูกโยงระหว่างประวัติศาสตร์เหตุการณ์เมืองหน้าการเมืองไทยหรือประวัติศาสตร์การเมืองไทยช่วงหนึ่งซึ่งมันโยงกลับมาสู่สถานที่บางสถานที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกรณีของนาบูอาจจะไม่ใช่เป็นกรณีเดียวที่เกิดขึ้นอาจจะพูดได้ว่าอาจจะเป็นปรากฏการณ์ร่วมบางอย่างของชุมชนท้องถิ่นจำนวนมากในภาคอีสานนะที่มีชุดของเรื่องเล่านี้ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยผมก็ไปเลยเป็นคนงานของลูกศิษย์ของคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์ที่เกษตรนะที่พยายามศึกษาเรื่องเล่าของศาสตร์แล้วเนี่ยพูดถึงชุดของศิลป์อาจารย์ทางกูนะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผมตอนเรียนที่ธรรมศาสตร์นะทางด้านมนุษยวิทยาทางเนี่ยพูดถึงนาทีต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าตรงนี้ทุกคนพยายามจะเจเนเรตในแง่ของประสบการณ์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของประสบการณ์ชุดนี้ยังไงผ่านเนื้อหาผมว่างานของพี่ท่านงงเนี่ยพยายามจะทำในพิธีเนี่ยก็ไม่ได้จัดแบบนี้ที่จะเล่าในเรื่องต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่นาบัวแต่การเล่าของอภิชาติพงศ์เนี่ยผมว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเรื่องของพื้นที่เวลาคือผมมองเวลาในเซนส์ของสเปซในแง่ว่าเวลาตรงส่วนนี้เนี่ยหรือเวลาที่ในฐานะที่เป็นพื้นที่ตรงส่วนนี้มันฝังอยู่ในความทรงจำบางอย่างซึ่งทำไมคนอย่างอภิชาติคงต้องกลับมาและการกลับมาในพื้นที่ตรงนี้คือเขาเล่นกับร่องรอยตรงส่วนร่องรอยของอดีตที่ผมบอกนะครับผมเน้นคำว่าร่องรอยเพื่อที่จะให้เห็นว่า ประวัติศาสตร์กับความทรงจำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เดินคู่ขนานซึ่งกันและกันหมายความไงหมายว่าเหตุการณ์ที่เป็นต่างที่นาบัวจะเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตแต่อย่างน้อยนาบัวถูกเขียนถูกเล่ายังไงมันเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกไว้แต่สิ่งที่อภิชาติพรหมเนี่ยจะรีคอนสตรัคเหมือนทั้งหมดก็คือการพยายามจะพูดถึงความรีคอนสตรัคผ่านความทรงจำของตนเองซึ่งไอ้ reconstruction ของส่วนนี้เนี่ยมันเล่าถูกสร้างผ่านตัวไอ้ยานอวกาศวิถีชีวิตซึ่งเป็นหน้าปกของไอ้พิมพ์ที่แบบนี้ซึ่งเหมือนกับเป็นสื่อกลางบางอย่างที่พยายามจะเข้าไปถึงในอดีตและอดีตที่เข้าถึงนั้นผ่านชุดของประสบการณ์หรือชุดเรื่องเล่าซึ่งการผ่านชุดของประสบการณ์หรือผ่านเรื่องเล่าเพื่อเล่นในพื้นที่ของความทรงจำและให้เกิดความทรงจำนี้เนี่ยยืนอยู่และแตกต่างจากประวัติศาสตร์และการพยายามจะเล่นส่วนเนี่ยมันทำสู่ประเด็นของที่2ของผมก็คือมันคือการเล่นระหว่างสิ่งที่สูญหายกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ระหว่าง present ระหว่าง absent present เพราะอะไรเพราะอดีตเป็นสิ่งที่สูญหายอดีตเป็นสิ่งที่ absent แต่ความทรงจำต่างหากที่มันเป็น present และที่มีความและสิ่งที่มันเล่าผ่านแนวกลัวแล้วในเครื่องทางชินในส่วนนี้เนี่ยมันพยายามทำให้ความเป็น presentness หรือความเป็นปัจจุบันหรือความเป็นปรากฏอยู่ของสิ่งที่หายไปมันปรากฏกลับมาอีกครั้งการกลับมาอีกครั้งตรงส่วนนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กับอะไรปัญหาในแง่ของการพยายามกล่าวซ้ำกล่าวซ้ำอยู่ตลอดเวลาในแง่ของชุดของประสบการณ์ที่มีคือผมไม่รู้ว่ากรณีของนาบูเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมคิดว่าเวลาพูดถึงการกล่าวซ้ำของเรื่องเล่าของคนแต่ละคนที่จะเล่าเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจะพยายามจะพูดถึงความทรงจำซึ่งสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันมีความต่างของเรื่องเล่ามีความต่างของเรื่องเล่าของส่วนนี้เนี่ยในส่วนนี้สิ่งที่อภิชาติคงอาจจะพูดถึงในแง่ของเรื่องของไอ้นักผีเรื่องของถ้าเป็นเมืองแม่ไม้หรือก็ตามที่ผู้ชายถูกออกไปซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยในแง่เทอมนี้มันโยนในความสัมพันธ์ระหว่างการกล่าวซ้ำและเรื่องเล่าความต่างเรื่องเล่าตัวละครที่สำคัญตัวนึงซึ่งมีนะเป็นประเด็นที่อาจารย์ทัศน์แสงก็พูดไปแล้วหรืออาจารย์มณีกิโยมก็คือเรื่องของทำไมเป็นต้องเป็นผีซึ่งเป็นโจทย์ที่ผมพยายามจะเคาะอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นไปได้ไหมที่ในเรื่องเล่าและชุดของความทรงจำจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผีซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ความจำเป็นต้องมีผีไม่ว่าจะพูดในแง่ของลิงผีผีอินเมอร์ผีเย็นหรือสารพัดผีก็ตามนะแต่นี้ทำไมต้องเป็นผี ทำไมต้องเป็นผีเนี่ยสิ่งที่ผมน่าสนใจก็ผมก็ไปดูว่าตกลงผีมันคืออะไรกันแน่สิ่งที่มันอยู่กับผีอาจจะไม่ใช่ตัวผีแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่กับผีมันอยู่เรื่องของการหลอกบทบาทของผีคือการหลอกหลอกคืออะไรสิ่งที่มันคอนติ้งเราอยู่ก่อนเวลามันหลอกคืออะไรผมคิดว่าสิ่งที่มันน่าสนใจและสิ่งที่ผมไปพบข้อสอบตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจว่าไอ้ตัวการหลอกหรือบทบาทของผีหรือผีในเซตของมอนสเตอร์หรือโกสต์หรืออะไรก็ตามไอ้ตัวมันแต่ผีสำหรับผมคือมอนสเตอร์เพราะว่ามันมีสิ่งเดียวที่สามารถหลอกมนุษย์ได้คือมอนสเตอร์มันน่าสนใจตรงนี้ที่ว่ามอนสเตอร์เนี่ยรากของมอนสเตอร์ในภาษาละตินซึ่งมีเยอะเป็นแชทซึ่งต่อมาในภาษาฝรั่งเศสเทคคำนี้มาที่มองเถิดซึ่งมองเถิดแปลว่าทูวอนเป็นสิ่งที่เตือนเราสิ่งที่บอกเราได้ไอ้คือมองเถิดคือทูวอนไอ้คำว่านาฬิกาเนี่ยคือคำว่า watch นาฬิกาในภาษาอังกฤษมันโยกกลับไปหาของมอนสเตอร์คือเราดูเวลาเพื่อเตือนเราเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่หลอนเราหลอนเราให้รู้ว่าเฮ้ยเวลานี้ถึงอะไรถึงอะไรควรจะทำอะไรผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่บทบาทของผีคือการพยายามเตือนเราเตือนอะไรเตือนในสิ่งที่เราจำเป็นต้องจำเราจำเป็นจะต้องจำให้ในสิ่งที่ไม่ว่าเราจะลืมหรือว่าสิ่งที่เรามันหายไปแล้วในประสบการณ์แต่ว่าสิ่งที่จำคือทำสิ่งเหล่านี้ให้ปรากฏการปรากฏของผีคือการปรากฏมาของภาวะหลอนเพื่อหลอนเราให้เตือนความสำคัญอะไรบางอย่างในชุดของประสบการณ์ของเราแน่นอนที่สุดสำหรับคนที่ผ่านประสบการณ์ของเหตุการณ์ร่วมตั้งแต่วันเสียตึงแตกจนถึงปัจจุบันแบบนี้พยายามจะเตือนพยายามจะจำตลอดเวลาและไอ้ปรากฏการเตือนการจำในชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคอีสานในวันนี้ผมขอยกตัวอย่างงานของผู้สิทธิ์ที่เรียกว่าหมู่บ้าน ของผู้ศิษย์ผมที่เข้าไปหลงคือบ้านโคกเนี่ยคือพูดในงานชื่อเล่นอีกอันนึงที่แต่จะเป็นที่รู้จักกันหมู่บ้านสร้างของใช้เนี่ยหมู่บ้านสร้างของเพื่อเป็นพื้นที่สีแดงสร้างของบริษัทคอมมิวนิสต์และทุกวันนี้หมู่บ้านสร้างของก็มีเขาที่สำคัญประจำปีก็คืองานระลึกถึงการสร้างของคือทุกคนก็ถูกสร้างของแต่คอมเนี่ยการสร้างของเนี่ยถูกเล่าอยู่ตลอดและเล่าใหม่ในบริบทในเรื่องเล่าความแตกต่างของเรื่องเล่าจากเดิมซึ่งไม่อยากจะพูดถึงในแง่ของการแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างความประเด็นเรื่องของรัฐกับการต่อสู้เพื่อผลแผ่ปัจจุบันเรื่องเล่ากลายเป็นเรื่องเล่าเราปลุกระดมความเป็นประชาธิปไตยเราตื่นรู้ประชาธิปไตยนี่เห็นฮะนี่คือเรื่องเล่าที่มาเตือนในแง่ของบทบาทการอยู่อดีตการอยู่ความทรงจำที่นี้และไอ้ตัวผีทุกส่วนนี้เนี่ยที่มันงานหลอนนี่คือสิ่งที่มันหลอนและในสังคมไทยก็พยายามให้การหลอนของผีเนี่ยเป็นการบทการเตือนความสนใจหรือความสำคัญของชุดของการรับรู้ที่ปักอยู่ในประสบการณ์ผมรอบแรกผมขอจบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมมีประเด็นอื่นที่ได้เล่นวันนี้ในการพิจารณ พูดถึงโฮลี่กอสไม่ได้ร้อนนะคือผมว่าสิ่งที่อาจารย์เกษมพูดนี่ทิ้งภาระให้เราหนักมากเลยนะเพราะว่าอาจารย์เกษมพยายามจะถักทอสิ่งที่เป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าพูดอย่างอาจารย์เกษมเนี่ยฟังง่ายมากนะแต่ผมเนี่ยสรุปไม่ได้มันถูกคอมเพรสมากแล้วก็ถูกรีเพรสมากนะแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมเชื่อมต่อได้นะก็คือว่าการพูดถึงงานของอภิชาติภูมิในบทบาทของผีเนี่ยนะก็คือผมพยายามจะเข้าใจตามก็คือสิ่งที่มันเป็นพรีเซนต์กับแอบเซนส์นะครับสิ่งที่มันปรากฏกับสิ่งที่มันไม่ปรากฏก็ยังมีประเด็นที่ยังไม่มีใครแตกนะซึ่งหวังว่าเดี๋ยวจะมีคนลองแตกดูนะก็คือแมวบอนดิ้งแล้วนะเพราะว่าคือน่าสนใจที่ว่าหมู่บ้านนี้นะครับเคยถูกเรียกว่าเป็นหมู่บ้านแม่ไม้ก็คือผีแม่ไม้ใช่ไหมผีแม่ไม้ไม่ปรากฏในหนังนะแต่ปรากฏแต่ผู้ชายนะแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะฮะอันนี้คือ absent อันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าใจมันอีกผมคิดว่าเราต้องลองกลับไปฟังอาจารย์ถนอมอีกสักรอบเพราะว่าอาจจะช่วยทำให้เห็นดีเทลบางประการที่ไม่ว่าจะเป็น strategy ของการนำเสนอในงานของCreativeนะฮะซึ่งหลายท่านได้ชี้ให้เห็นว่ามันมีทั้งเรื่องของการเอาอดีตมาเล่าใหม่แต่ว่าเป็นอดีตซึ่งมันถอดเปลี่ยนได้นะมันเหมือน signifier มันเป็นสัญญาซึ่งนะมีทั้งการล่องลอยนะล่องลอยให้เชื่อมกับตัวเราแล้วก็มันมีร่องรอยของประวัติศาสตร์อยู่นะครับในแง่นำการนำเสนอศิลปะในการนำเสนอเทคนิคในการร้อยรัดถักทอเรื่องเล่าในพรีมิทีฟนะครับผมจะต้องฝากอาจารย์ตลอดนะคร ับครับก็อันนี้ผมคงกลับมาเรื่องหนังในรอบคือหนังชุดปลุกผีเนี่ยผมคิดว่าอภิชาติพงศ์ใช้ความเป็นผีในสองในกรณีของผีชาวบ้านผีชาวบ้านตรงนี้เนี่ยคืออย่างกรณีลิงผีผมพอดีครั้งที่ผมคิดว่าตอนไปพบชาวบ้านท่าหลงที่อำเภอเจียมจังหวัดบนราชธานีซึ่งเป็นชาวดูสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านแถบนั้นที่มีขนบประเพณีอย่างก็คือเขาจะฆ่าลิงเพื่อที่จะบูชาผีผาแต้มแล้วชาวบ้านแถบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้องไม่ว่าจะเป็นบลูเป็นขมุเป็นอะไรก็ไม่จะใช้ลิงเป็นตัว sacrifice เป็นตัว warning เป็นตัวเตือนงั้นอันนี้ผมก็เดาเอาว่าลิงน่าจะมีส่วนตรงนี้ทำให้คนในแถบนั้นเนี่ยค่อนข้างเชื่อว่าผีลิงเป็นผีผมจำชื่อไม่ได้ว่าลิงตัวที่เขาฆ่าใช้เป็นตัวเส้นสังเวยผีตาม ามแถบอีสานเหนืออีสานใต้นี่เป็นชื่ออย่างไรแต่มีชื่อที่เพราะมากอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ผมได้คิดในเรื่องสำหรับหนังเรื่องนี้หรือว่าศิลปะชุดนี้ผมไม่อยากเรียกว่าหนังด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่ได้มีความขนบเป็นหนังเลยคือถ้าเราพูดถึงแล้วจริงแล้วเป็นการพูดถึงอนาคตของอดีตอนาคตของอดีตจากปรากฏการณ์ที่ให้คนมาเล่าเรื่องซึ่งการเล่าเรื่องของเด็กหนุ่มในแคปซูลอันนั้นเนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องในอดีตแต่มาพูดในปัจจุบันเพื่อที่จะบอกถึงอนาคตว่ามันจะเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นยังไงคือจุดประเด็นสำคัญก็คือผมมองว่าการเชื่อมโยงจากปู่ย่าตายายจนกระทั่งถึงรุ่นของเขาเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาจะทำยังไงก็คือต้องต่อยาแล้วหนีคือไม่สามารถที่จะยืนอยู่กับเรื่องราวของผีรัดได้เพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างผีรัดกับผีบ้านผมว่าผีรัดนี่มีอำนาจในการทำลายล้างสูงมากว่าการปลุกผีคอมมิวนิสต์ผีผู้ก่อการร้ายผีชุดดำผีเสื้อแดงผีอะไรต่างๆนี่มันถูกทำในขณะที่ผีบ้านเนี่ยเป็นผีที่คุ้มครองพวกเขางั้นการปลุกผีในหนังเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นการปลุกผีของชาวบ้านที่ถูกกระทำมามากและประเด็นหนึ่งผมคิดว่าที่มีการพูดเสมอว่าทำไมมีผู้ชายวิ่งเต็มไปหมดโดยไม่ปรากฏผู้หญิงออกมาในหนังเรื่องนี้ผมคิดว่าการพรีเซนต์ของผู้ชายก็เพื่อที่จะให้อำนาจของผู้หญิงปรากฏขึ้นโดยการไม่มีผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นการที่ทำเพราะโดยความจริงแล้วเนี่ยผู้ชายจะถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นสายผู้หญิงก็ต้องอยู่เฝ้าว่าในการไม่ปรากฏของผู้หญิงนี่คือการต่อรองกันการต่อรองของอำนาจระหว่างการต่อระหว่างรัฐกับผู้ชายเพราะอยู่ว่ากลไกของอำนาจก็คืออำนาจของผู้ชายที่มาเล่นผมคิดไม่ใช่เรื่องแปลกการพรีเซนต์กับแอบเซนต์ของผู้หญิงอาจจะแปลกตรงที่ว่าเวลาเราพูดถึงว่าทำไมผู้หญิงไม่ออกมาสามารถที่จะมาเล่นในเรื่องของหนังของอภิชาติพงศ์ได้แต่อันนี้เป็นผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของอภิชาติพงศ์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าหญิงหรือชายในการต่อสู้ร่วมกับคอมมิวนิสต์นั้นทั้งหญิงทั้งชายก็คือผู้ร่วมอยู่ด้วยกันอีกประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการอันนี้วกเข้ามาในพื้นที่ศิลปะของอภิชาติพงศ์ก็คือการวางการจัดแสดงผมคิดว่าอภิชาติพงศ์พยายามใช้รายละเอียดมากในหนังในงานศิลปะชุดนี้แต่ที่สิ่งไม่ได้ก็คือมีองค์ประธานก็คือมีมอนิเตอร์ใหญ่อันนึงมีจุดใหญ่แล้วนอกนั้นก็เป็นจุดย่อยที่จะทำให้คนดูรายละเอียดแต่ปัญหาก็คือเวลาเราเดินไปในพื้นที่การแสดงของอภิชาติพงศ์เราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เลยว่าอะไรจะเริ่มต้นอะไรจะเกิดขึ้นก่อนเป็นการทำให้คิดว่าผู้ชมไม่สามารถที่จะหาจุดเริ่มต้นได้ในการที่จะดูหนังของผลงานของพิชาติพงศ์งั้นจุดเริ่มต้นจึงอยู่ในทุกๆที่ของผลงานของพิชาติพงศ์คุณจะอยู่ในชุดไหนก็ได้เพราะแต่ละเรื่องแม้จะมีความเกี่ยวพันกันแต่ก็คือมีความเป็นอิสระเพราะพิชาติพงศ์ได้แยกเรื่องแยกเรื่องแยกเรื่องออกมาในแต่ละชุดแต่จะมีชุดใหญ่ให้คุณได้เห็นความยากง่ายในประเด็นนี้ผมคิดว่าผมได้พูดไปตอนแรกแล้วว่าการที่จะดูให้เป็นเรื่องนั้นเราต้องมีแบ็คกราวด์มีพื้นฐานทางสังคมทางวัฒนธรรมพอสมควรอย่างน้อยที่สุดก็ต้องอ่านรหัสความเป็นภูไทยได้ซึ่งตอนหลังรัฐไทยก็พยายามเรียกว่าผู้ไทยไม่ใช่ภูไทยเดิมหรือว่าอ่านรหัสของความเป็นชาวเยอพวกขมุพวกกุยพวกชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ในแถบนครพนมในแถบภูพานไล่ลงมาจนถึงแถวอีสานใต้ลงมาซึ่งผมคิดว่ากรณีที่อาจารย์เกษมพูดถึงลักษณะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแถบอีสานมันมากแต่สิ่งหนึ่งที่ นาบัวทำให้เราได้คิดก็คือทำให้เห็นภาพซ้อนต่างๆขึ้นมาและผมคิดว่าก็น่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้กรณี112สามารถที่จะเดินได้โดยใช้กรณีของนาบัวเป็นตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญมากสำคัญมากตรงที่ว่าชาวนาบัวทั้งหมดได้สร้างความเป็นนาบัวขึ้นมาในกรณีของ112แต่ไม่ใช่การดูหนังจากเรื่องราวของอภิชาติพงศ์อภิชาติพงศ์ก็คืออีกขยักหนึ่งคือทำให้พื้นที่อื่นได้รับรู้ว่ามันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือทำให้ความเป็นนาบัวเกิดขึ้นในบ้านดูนบ้านที่ผมเกิดอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาโดยรู้สึกว่าไม่กลัวอีกต่อไปในตอนนี้คือไม่กลัวผีที่รัฐะได้สร้างขึ้นไม่กลัวผีในนามของรัฐพิธีทางศิลปะต่อไปตรงนี้ผมว่าอันนี้ประเด็นสำคัญมากผมคิดว่าเป็นผลงานชุดที่เรียกว่าสร้างผลสะเทือนต่อคนที่ได้พบเห็นแต่นั่นหมายความว่าต้องมีแบ็คกราวด์ในทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ทางสังคมในเรื่องนี้ขึ้นมาและคิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยได้เยอะด้วยซ้ำไปในกรณีนี้ อาจารย์ถนอมพูดถึงบริบทที่เราจะทำความเข้าใจงานพรีมิทีฟเนี่ยได้น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเฉพาะที่เฉพาะแห่งการสังเวยลิงนะครับผมก็เพิ่งรู้นะฮะคือถ้ามันมีอย่างที่จริงเนี่ยมันน่าสนใจต่อไปอีกว่าเราสามารถตีความได้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกถึงโจทย์ของหัวหน้าโครงการในวันนี้เนี่ยนะก็คือถ้าเราจะเข้าใจงานศิลปะเชื่อมโยงกับสิ่งที่อาจารย์ชิโร่พูดถึงว่าเราจะเป็นจะต้องเข้าใจแบบที่โฟร์แบทพูดไหมว่าต้องเข้าใจมันหมดหรือว่าอาจารย์เกษมบอกผมไม่ดูผมอ่านตรงนี้ผมเวิร์กจากแพลตฟอร์มของผมดีกว่าคือมันดูเคโอติกมากดูวุ่นวายดูปั่นป่วนเราสามารถเข้าใจงานศิลปะผ่านได้หลายทิศทางนะฮะแน่นอนนะฮะคือถ้าเราเอาจริงเราจังกับมันเลยมันก็น่าสนใจแต่เราก็พบว่าคนสมัยนี้เนี่ยเมื่อมันมีโซเชียลมีเดียใหม่ๆมันก็ไม่มีความรับผิดชอบกับการพูดในแพลตฟอร์มที่มันเป็นเสรีใหม่ๆนี้นะฮะอย่างแบงค์50นี่เดียวไปตีความได้เยอะเลยโดยที่ไม่ต้องมีบริบทอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะมันฟ้องอะไรหลายๆอย่างกันนะอาการลักษณะเช่นนี้นะฮะจะทำยังไงกับมันดีหรือว่าเราควรจะมีท่าทีหรือว่าทำความเข้าใจหรือว่าเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่เราเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจนะงานศิลปะหรือเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมโดยที่ต้องมีบริบทก่อนหรือเปล่าไม่ต้องเข้าใจบริบทคือผมว่าเรื่องนี้มันเชื่อมโยงในหลายๆมิติทีเดียวนะคือการจะเป็นนักวิจารณ์มันต้องมีทุนกี่มากน้อยหรือว่าไม่ต้องมีต้นทุนแล้วก็สร้างความปั่นป่วนได้คือผมเมื่ออ่านงานของแฮนนาเรนนะแฮนนาเรนบอกว่านักวิชาการเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหาสังคมด้วยการเขียนตำราเขียนหนังสือดีๆนะฮะแต่หนังสือดีๆมันก็เหมือนหนังสือพาราโพสคือมันหมดฟังก์ชันเมื่อมันเกิดความรุนแรงนะครับหนังสือดีๆเนี่ยไม่ค่อยได้ลดความรุนแรงนะแต่หนังสือเร็วๆเนี่ยสร้างความรุนแรงเสียหายให้สังคมได้มากกว่าหนังสือดีๆด้วยซ้ำไปนะฮะประเด็นในแง่มุมของท่าทีต่อการวิจารณ์ควรจะมีอย่างไรว่าเราควรจะเข้าใจปรากฏการณ์ของการวิจารณ์ได้ซึ่งสื่อมันเยอะมากใครๆก็เป็นนักวิจารณ์ได้เหมือนกับที่สายทางอาจารย์ทัศนัยของใครๆก็เป็นศิลปินได้นะคือถ้าวันนี้เราบอกว่าทุกคนเป็นนักวิจารณ์ได้ทุกคนมีจิตวิญญาณมีศักยภาพการเป็นผู้ภาคของการเป็นนักวิจารณ์จากจิโร่จิโร่เพื่อที่จะเชื่อมโยงประเด็นทั้งหมดก่อนที่จะเราจะเปิดฟอร์ในรอบ ผมว่าทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกที่ทุกคนเป็นผู้จารย์ได้ครับในโลกที่ทุกคนเป็นนักวิชาการได้เป็นนักกฎหมายได้เป็นนักปรัชญาได้นะครับยิ่งในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยชัดเจนมากนะครับเรื่องของจัดเม้นผมคิดว่าอย่างนี้นะครับถ้ากลับมาพูดเรื่องจัดเม้นไปตรงกับประเด็นที่ผมพูดรอบหน้าแล้วก็เรื่องของงานของคุณชาติพงศ์อยู่ว่าถ้าถามผมว่าประเด็นที่น่าสนใจในนี้คืออะไรผมว่าในกรณีอภิชาติพงศ์เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือจัดเม้นเนี่ย มีบริบทบางอย่างบางอย่างแต่ไม่จำเป็นว่าในการตีความบริบทนั้นๆเนี่ยเราต้องตีความแบบเดียวกันแล้วเมื่อกี้อาจารย์เสรีพูดเรื่อง absent present เนี่ยผมคิดว่าถ้าในมุมมองผมเนี่ยสิ่งที่ action ผมทำได้เลยจะงานต่อคือต่อให้เรามีความรับรู้ปล่อยการในเคสเรื่องมาบูในเคสเรื่องมือถือในเคสเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องความรุนแรงโดยหลักเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตีความความรุนแรงนั้นแบบเดียวกันนะครับผมทำงานเป็นทีมผมสิ่งที่ผมคิดสุดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคนในเคสหมู่บ้านนี้ถ้าเขารับรู้เรื่องความรุนแรงจนถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาต้องต่อต้านผีที่เป็นคนก่อความรุนแรงในการตุลาซึ่งแน่นอนว่าในสังคมไทยมีเวอร์ชันของการที่ไปเรื่องผีของตุลาผีผู้กองตุลาหลายแบบใช่ไหมครับบางเวอร์ชันบอกว่าผีเป็นคนเดียวบางเวอร์ชันบอกว่าผีคือสังคมไทยทั้งหมดซึ่งยอมรับความรุนแรงใช่ไหมครับการบอกว่าผีในของตุลาคือใครเนี่ยมันเป็นสุขที่คิดเรื่องสังคมต่างกันการถ้าบอกว่าผีคือคนคนเดียววิธีคิดต่อสังคมปัจจุบันแบบนึงวิธีคิดต่อคนเลยจะเป็นแบบนึงแต่ถ้าบอกว่าผีในเหตุผีที่ทำให้คนโบราณเกิดขึ้นในคือคนในสังคมไทยทั้งหมดซึ่งชอบความรุนแรงชอบเกลียดคอมมิวนิสต์ซึ่งรู้สึกว่าการทำลายออเดอร์ของสังคมเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เนี่ยผีไม่ใช่คนคนเดียวเพราะเรื่องสำคัญคือแล้วเราจะอยู่ยังไงกับผีซึ่งคือคนธรรมดาซึ่งอยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยเราอยู่ยังไงในสังคมที่คนที่ก่อเหตุการณ์ของโบราณไม่ใช่คนคนเดียวคือคนซึ่งเป็นอินดิวิโดซึ่งอยู่รอบข้างเราพ่อแม่เราพี่น้องเราในอดีตครูบาอาจารย์ของเราใช่ไหมครับเมื่อในกรณีของชาติพงศ์เนี่ยประเด็นอย่างเงี้ยสำคัญคือว่าพรีเซนต์ไม่ได้มีความหมายเดียวนะครับในงานประดิษฐ์จะมีงานที่เอาโปรเจคเตอร์สองอันมาใช้ใช่ไหมครับเมื่อในงานมันได้ความน่าสนใจสองคือว่ามุมมองที่แตกต่างกันของผู้ชมเนี่ยทำให้เราเห็นภาพในเหตุการณ์แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นการตีความบริบทเนี่ยเป็นฐานจัดเม้นท์แต่เราไม่จำเป็นต้องตีความในบทเรียนในแบบเดียวกันนะครับสิ่งคนละสิ่งการตีความไม่จำเป็นต้องมีนี่คือผมคือสิ่งที่ว่ามีความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าถามกับเรื่องจะเป็นเรื่องของสังคมปัจจุบันนะครับผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในสังคมซึ่งเราเห็นการตีความคดีที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่บ่อยครั้งมากที่การตีความคดีอย่างหลากหลายมากขึ้นมันมีเฟรมบางอย่างอยู่ด้วยเหมือนกันครับถ้าถามผมว่าการวิจารณ์คืออะไรการวิจารณ์สังคมในความหมายที่ผมพูดเนี่ยนะครับก็คือช่วงแรกการวิจารณ์มันคือการชี้เห็นลิมิตของการให้เหตุผลทุกอย่างนะครับการวิจารณ์คือการได้ทำให้เห็นว่าคอนเซ็ปต์ต่างๆเรื่องเซนเซชันต่างๆมีข้อจำกัดยังไงมันมีคอนดิชันยังไงเช่นนิเช่เนี่ยจะพูดตลอดว่าสิ่งที่มันสำคัญในการคิดก็คือการดูว่าความรู้ของคนมันมีเงื่อนไขยังไงคอนดิชันยังไงในแง่ดีแล้วเนี่ยการวิจารณ์งานศิลปะเนี่ยก็การวิจารณ์เรื่องอะไรก็ตามการวิจารณ์เรื่องสังคมเรื่องการเมืองต่างๆเนี่ยสิ่งที่มันผมคิดว่าเป็นปัญหาสำหรับบางคนก็คือว่าบ่อยครั้งที่การวิจารณ์เนี่ยมันมาเพราะการบอกว่าสิ่งที่เรากำลังวิจารณ์มันคือชุดแบบใหม่ครับสิ่งที่เราวิจารณ์มันคือข้อเสนอแบบใหม่สิ่งที่เรากำลังวิจารณ์คือทางออกแบบใหม่ของสังคมเพราะฉะนั้นไปตามทางที่เราเสนอสิ่งที่สังคมจะไปในทิศที่ดีขึ้นครับและนี่คือประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเช่นผมเขียนงานอันนึงเรื่องจิตอยู่นะครับเป็นงานที่ต่อเนื่องกับที่จุฬาสัมมนาเรื่องจิตไปเมื่อปีที่แล้วต้องทำสื่อมาครับเราต้องแก้งานที่อาจารย์ในผมพบว่าพออ่านกับไปงานของจิตภูมิศาสตร์โดยเฉพาะงานเรื่องชมหน้าศาสนาไทยอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจหลายเรื่องนะครับซึ่งถ้าตอนที่ผมอ่านสิปีก่อนไม่ได้คิดแบบนี้นะครับแน่นอนว่าจิตภูมิศาสตร์เป็นปัญญาชนที่พัฒนาสังคมไทยมากที่สุดคนหนึ่งแน่แน่นะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสังคมไทยมากที่สุดถูกโยนปกตอนเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับพอจบการนักศึกษาได้ติดคุกพอติดคุกเข้ามาเสร็จแล้วก็ถูกยิงตายนะแต่ความน่าสนใจคืออะไรความน่าสนใจคืองานของจิตในกรณีชมหน้าศาสนาไทยพยายามจะวิจารณ์สังคมไทยนะครับผ่านเรื่องต่างๆโดยที่ในส่วนเวลาเหล่านั้นกลับไปอ่านใหม่อีกครั้งนึงในพศนี้ผมพบว่าจิตพยายามจะบอกว่าทางออกของสังคมไทยเนี่ยคือมีทางเดียวคือการเป็นชนชั้นที่ทำอาชีพถ้าไปทางนี้เนี่ยทุกคนในสังคมจะได้ชีวิตที่ดีขึ้นคิดว่าในพศเราเนี่ยจัดชีวิตแบบนี้นะครับคือเราจะต้องตั้งคำถามไม่ได้บอกว่าจิตผิดที่ถามแบบนั้นในบริบทของเขาแต่จะผิดถ้าคนในบริบทของเราคิดว่าการพิจารณ์จะต้องนำไปสู่การมีข้อเสนออย่างซึ่งเป็นมายาคติชุดใหม่ว่าทำแบบนี้จะเป็นทางของทุกเรื่องเพราะว่านี่คือความน่าสนใจประเด็นการที่ผมจะทำประเด็นนี้ว่าพรีเซนต์ไม่ต้องมีชุดเดียวครับการตีความบริบท จำเป็นการตั้งข้อใจตัวจำเป็นแต่ perception ของเราต่อบริบทเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีชุดเดียวนะครับคนในหมู่บ้านนาบัวรุ่นปัจจุบันรู้เรื่องนาบัวคนจะรู้ไหมก็โอเคคนจะรู้แต่คำถามคือจำเป็นจะต้องตีความความรุนแรงในนาบัวเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าไม่แน่จะรับจำเป็นไหมที่คนรุ่นปัจจุบันจะต้องตีความเหตุการณ์นาบัวเป็นคนซึ่งประสบความรุนแรงและเอาตัวเองไปแบกรับกับความผูกจะความรุนแรงหรือเข้าร่วมการต่อสู้ทางการเมืองแบบที่คนรุ่นนาบัวเชิญคำถามนี้ผมคิดว่าก็สำคัญเชิญรับการตีความอดีตการตีความบริบทไม่จำเป็นต้องมีชุดเดียวกันแล้วก็ในกรณีคือมีเรื่องที่ค่อนข้างจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างกับอดีตมันเรื่องไหนในตลอดเวลาเราพยายามโตไปทางหนึ่งเราเห็นอดีตแบบหนึ่งแล้วก็เห็นปัจจุบันแบบหนึ่งด้วย สิ่งที่น่าสนใจคุณจันทร์ศิรุ่นบอกว่ามันมีความหลากหลายในการตีความและโอกาสที่จะถูกตีความมันควรจะมีหลายชุดนะฮะผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่เราสามารถผลักไปนิดนึงได้นะฮะต้องจัดทางไหนช่วยดันหน่อย ผมฟังแล้วผมมีความกังวลใจส่วนตัวซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะพูดออกมาเพราะเป็นเรื่องผมเองอย่างไรก็ตามเถอะก็ต้องอ้างอิงในการเกษมทุกคนจะมีดิสซิปลินของตัวเองอันดับแรกทีเดียวผมต้องบอกว่า112ต้องเลิกแล้วก็ขอต่อก็คือเราจะเห็นว่าในผลงานของอภิชาติพงษ์เนี่ยมัน leave trace คือทิ้งล่องรอยมาเยอะมากนะแล้วก็มันเป็นคำที่เราพูดกันอยู่เสมอปัจจุบันเนี่ยมันเป็นลมหายใจของยุคสมัยแล้วมั้งว่าที่เราเชื่อต่อเรื่องความหลากหลายเห็นไหมคือทุกอย่างมันมีสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ต้องให้ที่อยู่ที่ยืนของสิ่งที่มีสถานะที่แตกต่างกันนะฮะแล้วมันนำไปสู่ไอความเชื่อที่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันสามารถถูกอินเทอร์เพรตหรือถูกตีความได้อันนั้นเราเข้าใจโดยระยะนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในงานของอภิชาติพงษ์เนี่ยมันไอเทรสหรือว่าร่องรอยที่ถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยมันคือทั้งสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ไม่ปรากฏอันนี้ผมคิดต่างนิดหนึ่งคือผมพยายามที่จะลองสิ่งที่มันไม่ใช่แค่ไบนารีของพรีเซนต์และแอบเซนส์นะฮะเพื่อที่จะทำให้ไอ้เพรสล่องลอยที่มันไหลลื่นอยู่ในส่วนต่างๆในระบบสัญลักษณ์ของอภิชาติพงษ์เนี่ยมันทำงานในการชักจูงเอื้อนเกือบเหลือไปเห็นไอ้งานเขียนเป็นดอนคีโฮเต้พอดีเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้เทคเจอร์นี่หรือออกเดินทางไปในเส้นทางหรือล่องลอยต่างๆที่เยอะแยะไปหมดที่ถูกทิ้งเอาไว้โดยกำกับให้น้อยที่สุดอันนั้นเราเข้าใจได้นะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยล่องรอยแห่งอดีตที่มีปัญหาและล่องรอยแห่งความเป็นปัจจุบันที่ของการตีความจากมุมมองของพิชานพงศ์จึงถูกทิ้งเอาไว้อยู่ร่วมกันนะแต่ตรงนี้มันทำมานำมาซึ่งความกังวลใจส่วนตัวของผมที่ผมเมื่อกี้ผมก็นั่งนึกผมจะเรียกว่าได้แบบรูปหลังความกังวลใจผมให้ผ่อนคลายลงได้อย่างไรผมนึกถึงงานที่ค่อนข้างเก่าหน่อยของนักสังคมวิทยาสายปรากฏการณ์วิทยาฟีโนโมโลจีคืออัลเฟรดชูสอัลเฟรดชูสก็คือเป็นคนบอกว่าเราสามารถเข้าใจอดีตจากมุมมองของความเป็นปัจจุบันได้เพราะเราไม่มีทางรู้หรอกอดีตมันเกิดขึ้นจริงๆแน่ๆแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตต่างหากอะซึ่งไม่มีใครรู้ชัดๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรียกว่าประวัติศาสตร์คือการถักทอไอเศษส่วนนี้ไอเศษส่วนของร่องรอยต่างๆเนี่ยที่เอามาสร้างเป็น narrative structure ไม่เหมือนกันแต่บางครั้งก็สร้างมาเป็น story หรือเรื่องเล่าในความทรงจำด้วยซึ่งมันมีความขัดแย้งอยู่ในนั้นแต่สิ่งที่ Alfred Schultz เนี่ยไปไกลกว่านั้นไม่ใช่เพียงแค่นำอดีตเพื่อที่จะนำมามองในมุมมองของปัจจุบันเท่านั้น Alfred Schultz บอกว่าเพื่อที่จะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นถึงปัญหาของความเป็นปัจจุบันด้วยก็คือมันพูดง่ายนะฮะคือมองอดีตมองกลับไปแล้วก็ต่างคนต่างมองถูกไหมฮะถ้าแบบการตีความมันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่อัลเฟรดชูสไปไกลกว่านั้นบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่นั้นเพื่อที่จะนำอดีตเนี่ยทำให้เราเข้าใจความเป็นปัจจุบันด้วยอันนี้ก็ดูเหมือนง่ายใช่ไหมสิ่งที่อัลเฟรดชูสไปไกลกว่านั้นอีกเห็นไหมไอ้เครื่องมือสำคัญของลัทธิที่ฟีโนโมโลจีคือการใส่แบรนด์เกตการใส่วงเล็บความถูกความผิดเนี่ยเรามันสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างทั้งถูกทั้งผิดอะไรก็ตามเถอะตรงนั้นไม่ใช่แม้คือมันฟังดูดีคือให้ใส่วงเล็บไปก่อนว่าไหนถูกไหนผิดต่างๆนานาเนี่ยเพื่อที่สำรวจทัศนคติที่มัน available ที่มันแพร่อย่างแพร่หลายเป็น framework ของการคิดในความเป็นปัจจุบัน ตรงนี้เนี่ยผมไปต่อจากอัลเฟรดชูสมันทำให้อะไรมันทำให้การตีความก็ดีหรือการเชื่อต่อเรื่องความหลากหลายก็ดีเนี่ยมันต้องวางอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทางสังคมไม่ใช่ตีความกันไปเรื่อยมันก็พูดกันได้ใช่ไหมทุกอย่างก็ตีความได้ปัจจุบันเราเข้าใจได้ง่ายใช่ไหมกลับมาที่กรณีในสังคมไทยถ้าบอกว่าอดีตคือสิ่งที่มันหลอนหลอกความเป็นไทยอยู่แล้วมันมีอดีตบางชุดที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นแล้วก็มีคนพยายามที่จะนำเสนออดีตชุดอื่นๆใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อนำมาสู่ความเป็นจริงทางสังคมของปัจจุบันอันนี้เราจะเข้าใจความจริงทางสังคมปัจจุบันอย่างไรอะแน่นอนทีเดียวก็ต้องความเข้าใจของอดีตชุดต่างๆมันต้องถูกดีเบตกันขณะเดียวกันก็ต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทางสังคมด้วยกลับไปที่ในภาคแรกที่ผมพูดถึงนะฮะว่าถ้าสังคมไทยเนี่ยมันมีการกำกับอย่างนี้รัฐธรรมนูญในเรื่องรสนิยมผ่านศิลปะเช่นเดียวกับการกำกับในกฎหมายของการเป็นอยู่นะผ่านมาตรา112นะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การดีเบตกันหรือการถกเถียงกันในเชิงแนวคิดเท่านั้นมันต้องกลับมาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอย่างจำนวนคดีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะการดีเบตกันหรือแล้วการเสียสิทธิ์ในเรื่องอื่นๆไม่ใช่สิทธิทางกฎหมายอย่างเดียวสิทธิในการพูดสิทธิในการจินตนาการสิทธิในการเลือกที่จะสร้างระบบคุณค่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องคอนเซ็ปต์มันไม่ใช่แค่การดีเบตกันของการงานเขียนหรือตีความประวัติศาสตร์ชุดต่างๆตรงนี้มันต้องดึงกลับมาที่สู่ข้อเท็จจริงแล้วผมเห็นว่าอย่างเนี้ยงานของอัลเฟรดชูสเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยทะลุป้องตรงนี้ไปได้ก็คือแน่นอนทีเดียวงานทางความคิดเราต้องทำอย่างไรก็ตามต้องยึดโยงมันกลับมาที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าสังคมไทยมีเสรีภาพดีจริงหรือเปล่าไม่ใช่พูดกันเรื่องคอนเซ็ปต์มันดูมันมีจริงๆหรือเปล่าด้วยวิธีไหนก็ตาม ไม่น่าเชื่อนะฮะอาจารย์ถ้าสมัยพาเรากลับมาได ้ก็คือนะคือเวลาเราพูดนะฮะตั้งแต่เช้าเลยนะผมก็ถามตัวเองว่าพวกเราพูดเรื่องอะไรคือมันมาจากหลายมุมมองแล้วแต่ละคนก็มีพกของตัวเองมาใช่ไหมฮะก็มาแบ่งกันบนโต๊ะแล้วก็แบ่งพวกเราฟังนะฮะแต่ว่าในสิ่งซึ่งเราพูดกันมาโดยตลอดนะฮะมันชวนให้คิดใช่ไหมฮะว่าหนึ่งเรากำลังวิจารณ์งานศิลปะหรือว่าเราวิจารณ์สังคมไทยหรือว่าเราวิจารณ์ตัวเราเองทั้งหมดแล้วการวิจารณ์นี้มันเพียงแค่วิจารณ์เพื่อความบันเทิงเริงใจหรือวิจารณ์เพื่อสนุกกับมันแล้วก็กลับบ้านนะฮะอาจารย์ทัศนัยบอกให้กลับมาแล้วก็ลองนึกถึงสิ่งที่มันเป็นสาระสำคัญในชีวิตที่เราต้องเผชิญเพราะว่าบางอย่างมันเป็นจินตภาพเป็นจินตนาการเป็น imagination แต่มันมีคนเจ็บจริงมีคนตายจริงนะผีของนาบัวมีคนตายจริงๆนะมีผีจริงไม่รู้ล่ะแต่เรารู้ว่าคนตายแน่ๆใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งมันพูดไม่ได้แต่มันพูดได้ผ่านงานศิลปะนะมันถูกเปิดปล่อยผ่านงานศิลปะผ่านเสรีภาพของชายหนุ่มซึ่งอาจจะเป็นตัวจำลองของผีที่มาวิ่งให้เราเห็นนะในหนังใช่ไหมฮะแล้วหลายท่านก็บอกว่าแอปเซนต์มันก็คือพรีเซนต์นั่นแหละจะท่านหมอบอกที่บอกไม่มีผู้หญิงก็นี่ไงก็คือมันมีผู้หญิงอยู่แต่มันอาจจะเป็นผีอีกชั้นหนึ่งก็ได้ใช่ไหมฮะคือขมวดปมเพื่อที่จะขยายต่อนะฮะแล้วก็สรุปตรงนี้สำหรับพวกเราก็คือเรื่องของการวิจารณ์นะฮะเวลาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเราพยายามจะหาเป้าของการวิจารณ์วันก่อนที่ผมเจออาจารย์เกษมก่อนนะครับแล้วก็ถัดเราก็ดูวิธีให้คนปีเอกได้มีที่พูดถึง politics of design การเมืองของความปรารถนาที่จะอยู่ในสังคมไทยเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอะไรนะฮะประการหนึ่งที่เราเถียงว่าเรากำลังวิจารณ์ข้อวิจารณ์ใครต่อใครจริงหรือเปล่านะนันทรัตน์เจริญศิลป์โบราณไม่ใช่ละเอดิพุสคือความเป็นไทยซึ่งอาจารย์ทัศนัยหยอดมาเมื่อกี้นะฮะผมไม่รู้ว่าผมจะฝากให้อาจารย์เกษมสรุปสั้นๆก่อนใช่ไหมครับว่าเช้าเนี่ยอาจารย์เกษมเห็นอะไรเห็นเหมือนกับที่พวกเราเห็นไหมเห็นเหมือนกับที่ผมลองโยนมาเขียนภาพร่างๆไว้ไหมนะฮะ คือคำถามแรกผมเดินเข้ามาเหมือนอาจารย์มันติดเทียบเลยตรงลงผมต้องพูดอะไรคือระหว่างคือชื่อมันน่าสนใจภูมิผีการวิจารณ์ผมว่าภูมิผีอะไรภูมิผีนะครับที่ของคุณหมอพิชาติผมหรือประเด็นเรื่องการวิจารณ์ฉะนั้นสิ่งที่ผมทำคือทำได้ทุกเรื่องเตรียมมาทุกเรื่องที่เราเตรียมแล้วก็แต่ก็คิดว่าผมพูดได้ทุกเรื่องที่เตรียมและอาจจะมีประเด็นผมมาในผมคิดว่าผมเอาเรื่องที่ผมเตรียมมาก่อนแล้วกันคือสิ่งหนึ่งที่เวลาพูดการเรื่องการวิจารเราต้องกลับมาคิดว่าตกลงฐานะการวิจารในสังคมไทยคืออะไรผมคิดว่าและโดยเฉพาะเวลาพูดถึงการวิจารแน่นอนเราต้องพูดถึงออบเจกต์ของการวิจารหรือว่าสิ่งที่เราถูกวิจารสิ่งที่เรายกขึ้นมาวิจารผมว่าสิ่งแรกที่เวลาเราคิดถึงการวิจารเนี่ยแล้วทำไมว่ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมพูดได้ว่าไอ้ออบเจกต์ของการวิจารไม่ใช่เป็นงานศิลปะหรือเรื่องต่างเนี่ยมันไม่ได้มีสถานะที่สำคัญอันหนึ่งที่สำคัญก็คือสถานะที่เป็นครีเอทีฟคอมมอนผมยกความเป็นครีเอทีฟคอมมอนของออบเจกต์ของการวิจารมีความสำคัญเวลาผมพูดถึงครีเอทีฟคอมมอนเนี่ยหมายความไหนผมใช้ความหมายที่นั่นจะบอกว่าอะไรก็ตามที่มันถูกหยิบยกหรือถูกพูดถึงเนี่ยมันจำเป็นจะต้องถือว่ามันมีสถานะความเป็นสมบัติสาธารณะที่ทุกคนสามารถแตะต้องได้การปรากฏว่าในสังคมนี้เราอยู่ในภาวะที่หนึ่งไอ้พวกวัตออบเจกต์ของการวิจารณ์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่มันเหมือนเป็นสมบัติส่วนตัวหรืออย่างที่อาจารย์ทัศนัยนี่มันเป็นเขาอะไรที่ต่างก็คือว่ามันอยู่ในแง่ของความสิทธิ์อะไรบางอย่างที่แตกต้องเลยถ้าเกิดคุณงานของคุณเนี่ยตกลงเข้าไปอยู่ในร่องอยู่ในใต้ต้นไม้อะไรแบบต้นเนี่ยนะคุณแตกคนอื่นแตกไม่ได้อะเพราะมันไม่มีฐานะเป็นครีเอทีฟคอมมอนบางอย่างที่ทำให้ทุกคนสามารถพูดได้ร่วมกันเพื่ออันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองผมก็มีความสำคัญพอๆกันก็คือว่าเราไม่มีสิ่งที่เรียกพื้นที่ว่า public space คือว่า public space คือพื้นที่ที่ทุกคนสามารถที่จะลงมาแชร์ทัศนะร่วมกันได้และสามารถที่จะโต้เถียงทั้งกิจกรรมในเชิงรูปธรรมและกิจกรรมสาธารณะในลักษณะที่มี common ground บางอย่างร่วมกันไม่ว่าพื้นที่ตรงนั้นจะเป็น cyber space หรืออะไรก็ตามว่ามันไม่มีสิ่งที่ว่า public space จริงๆและในการที่มี public space มันก็มาจากพื้นฐานแรกๆคือว่าเราอยู่ในสังคมนั้นหนาหน้าที่โยมและไม่มีสิ่งที่ว่าทัศนคติจากประชาธิปไตยที่เราไม่ได้ยอมรับความเท่ากันเสมอภาคของความคิดที่ทุกคนเรายังอยู่ควรทำของการไม่งั้นบูชาหรือถ้าพูดถ้าบูชาอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วหรืออาจจะเรียกว่าอาจจะการเฉลิมฉลองบูชาอะไรบางอย่างพร้อมๆกันด้วยซึ่งเราเห็นเป็นปกติในไซเบอร์สเปซที่อากาศน้ำตาไหลเป็นเรื่องปกติมากนะถ้าทำในไซเบอร์สเปซครับนี่อันนี้คืออันที่สองประเด็นที่สามเป็นคือว่าเราไม่ได้คิดหรือไม่ได้มองประเด็นเรื่องของการวิจารณ์ในฐานะที่เป็นกิจกรรมทางปัญญาบางอย่างที่พยายามจะเป็นเรื่องของการบ่มเพาะสติปัญญาแต่พยายามดูเบาการวิจารณ์เหมือนสิ่งที่ใครหลายๆคนชอบโพสที่เรียกว่า intellectual masturbation หรือการสำเร็จทางใต้ซึ่งผมรับไม่ได้ส่วนตัวผมนะจุดยืนผมรับไม่ได้ที่การพูดถึงการวิจารณ์คือการสำเร็จทางใต้ทางปัญญาผมคิดว่ามันคือกิจกรรมซีเรียสแม้ว่าเรื่องคือทั้งหมดมันคือlearning processทุกคนเนี่ยมันคือกระบวนการบ่มเพาะสติปัญญาความรู้สึกนึกคิดของคนไม่ว่าคุณอยู่ในวัยอยู่ในวันเวลาตรงนั้นมันคือ process learning process ของคนที่คุณต้องยอมรับและให้เขียนเขาผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในสังคมนี้ที่มองมิติมันเป็นเรื่องของทัศนะส่วนตัวเรื่องไม่มองไม่เห็นใน process ส่วนนี้และประเด็นที่สี่ผมมีความสำคัญอันเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าบนพื้นฐานของวัฒนธรรมการวิจารณ์สิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันเสมอคือวัฒนธรรมการโต้เถียงสิทธิ์ที่จะโต้เถียงเนี่ย สิ่งที่โต้เถียงโต้แย้งในความไม่เห็นด้วยเห็นด้วยที่จะไม่เห็นด้วยผมว่าอันนี้คือกรอบใหญ่ที่ทำให้ว่าการที่จะไม่ได้เกิดเนื้อในสังคมนี้แค่ถือว่าครูของเราบางคนพูดอะไรบางอย่างเราห้ามเถียงไอ้คนที่เถียงคือสิ่งนอกข้อเช่นผมเป็นต้นอย่างเงี้ยผมเถียงอาจารย์เป็นประจำซึ่งบางทีอาจารย์ผมว่ายังไม่อยากมองหน้าผมเท่าไหร่ในบางเรื่องถ้าเกิดเขาไปเถียงด้วยคือเราอยู่ในขนมตรงนี้แล้วเราคิดว่าเราไม่เคยเรียนเปลี่ยนขนมแต่นะเราพยายามรักษาขนมตรงส่วนนี้ไว้แล้วมันทำเป็นอุปสรรคที่สำคัญในแง่ของว่าทางการวิจารณ์อันนี้คือภาพรวมแบบของผมแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าภาพรวมใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมโลกด้วยที่สองอย่างที่ผมเห็นอันที่หนึ่งก็คือการโตขึ้นมาของโซเชียลมีเดียไม่ก็อีกความเป็นชั้นสายที่ผมคิดว่าสิ่งอยู่ที่มันเปลี่ยนขึ้นหรอกบางอย่างที่ทำให้การวิจารณ์หรือคนที่ทำงานเรื่องการวิจารณ์ให้ประชาชนประชาชนผู้ติดหน้าเนี่ยคือว่ามันมีเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งคือการโตที่มีการโตของคนจำนวนมากที่จะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเขียนเข้ามาแสดงอย่างเพราะมันดีเท่าไหร่การความผูกพันการวิจารณ์เพราะปกตินะการวิจารณ์จะอยู่ในพื้นที่ของสื่อที่สามารถที่ใครสามารถจะตีกินใครที่จะได้รับการเผยแพร่ความคิดความคิดมันอยู่กับคนเสื่อมบางคนถ้าเราอยู่บางจุดนั้นจะพูดในแต่เรื่องแต่ในปัจจุบันผมคิดว่าการคือการเกิดขึ้นมาของอินโฟเมชันสื่อสารที่อินเทอร์เน็ตต่างเนี่ยไอเดียพื้นฐานที่ในสังคมนี้ไม่เคยเข้าใจคือมันนี่คือการอย่างดีเท่าไรบางอย่างที่ให้อำนาจแก่คนสามารถที่จะแชร์ข้อมูลที่เราสามารถจะเข้ามาถึงในแหล่งของข้อมูลความรู้ได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องผ่านมีเดเตอร์หรือว่าคนกลางที่ประเด็นที่จะในหยิบยกพูดมาและอันนี้เรื่องที่ใหญ่จริงแล้วการที่แต่ละคนสามารถที่เสนอนะมันก็ต้องท้าทายซึ่งกันและกันว่าทัศนะไหนได้รับการยอมรับทัศนะไหนที่นี่เนี่ยได้ชาก็คนก็ไม่ฟังไม่มีเหตุผลเพราะอันนี้เป็นโลกมันไม่ใช่โลกที่แข่งกันแต่ว่าทุกคนต้องทำงานหนักมากขึ้นอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะอาจจะเรียกว่าในสังคมอาจจะไม่เห็นท่านแต่ว่าในสังคมผมส่วนใหญ่ในสังคมโลกทั่วมันมีการวิจารณ์มันหายไปเพราะว่าเป้าประสงค์ของการวิจารณ์อันหนึ่งคือการเนี่ยชี้นำอะไรบางอย่างการพยายามจะบอกว่าเฮ้ยมันมีทางออกทางเลือกอะไรผมคิดว่าสิ่งที่มันหายไปในวงการที่ตัวผมที่มันเรียกว่ามันไม่มีสิ่งแล้วสิ่งที่เรียกว่าโฟกินคือเพียงบางอย่างที่เป็นแก่การหรือสแตนดาร์ดอะไรบางอย่างที่เป็นจุดยึดมันเป็นเป้าหมายของบทวิจารณ์นั้นที่หนักที่สุดผมพูดอย่างแบบความหมายบอกว่ามันคงไม่มีสแตนดาร์ดอันใดที่มันบอกว่าการเมื่อเราเข้าไปวิจารณ์ประเด็นใดประเด็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะชี้ไปสู่ไอเดียตรงนั้นหรือปกติตรงนั้นสแตนดาร์ดตรงนั้นหรือความคาดหวังหรือความหวังอะไรบางอย่างที่อยู่เพราะไอเดียพวกนี้มันสลายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ผมคิดว่าเหตุการณ์สำคัญที่สุดเนี่ยผมเลยขอยกในแง่ของการที่เราเห็นว่ามันชิปในแง่ของความที่ถึงกรณีเมย์1968เทศกาล1968มีความสำคัญคือสำหรับคนในกรณีในฝรั่งเศสเพราะมันไม่ใช่แค่ในแง่เหตุการณ์การเมืองแต่มันเป็นเหตุการณ์ทางความคิดบางอย่างที่ทำให้คนส่วนหนึ่งไม่ได้เชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เชื่อในเรื่องของโพสต์ส่วนนี้ซึ่งมันย้ำกับภาพที่มันมีก่อนหน้านั้นคือกรณีการขึ้นมาของกรณีของนาซีฮิตเลอร์ในแง่กรณีในเรื่องที่สำคัญคือโฮโลคอสต์ออฟชวิตซ์ซึ่งมันไม่ได้มีโฟกมันสลายโฟกในตัวมันเสียชาติเช่นอย่างเราเองตั้งแต่นั้นมันสลายความหวังที่จะมีต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการอินเทอร์เนชั่นหรือการปลดปล่อยที่สูงบางอย่างการวิจารณ์ด้านหนึ่งเนี่ยมันเคยผูกพันธกิจของมันเป็นความที่ติดตรงนี้ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่มันหายไปนะและผมคิดว่าไม่ใช่แค่ภาพในแง่ของสังคมว่าทำการวิจารณ์ในสังคมไทยสังคมโลกขนาดแต่ผมว่ากิจกรรมการวิจารณ์ยังคงยังอยู่ในบทบาทที่มันแปรเปลี่ยนไปในสองลักษณะก็คือว่ากลับมาในแง่ของการวิจารณ์ยังคงเป็นเรื่องของ learning process กระบวนการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถแชร์ทัศนคติต่างที่พร้อมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือทัศนคติที่สามารถโตใหญ่นะผมว่าอันนี้คือคุณค่าพื้นฐานที่มันคงอยู่และอันที่สองการทำงานวิจารณ์มันเป็นงานที่ซีเรียสซีเรียสในแง่ไหนคือมันไม่ใช่เรื่องที่คุณอย่างไรต้องบอกแต่ผมเนี่ยมันมีการบ้านจำนวนมากที่จะต้อง ้องทำตามในแง่ของการเคลื่อนไหวทางความคิดเพราะอย่าลืมว่าคนที่ผลิตงานที่จะให้ถูกวิจารณ์เขาก็ทำงานในส่วนนี้หนักเหมือนกันเพราะการวิจารณ์มันจำเป็นต้องทำงานส่วนนี้หนักควบคู่กันไปนะผมคิดว่าสองสิ่งนี้ยังมีความสำคัญอยู่นะนี่ถ้าพูดถึงการวิจารณ์ส่วนนี้เนี่ยมันมีนโยบายประเด็นที่ทิ้งไว้ที่มีคนเตรียมไว้ด้วยคือว่าแน่นอนที่สุดเวลาพูดถึงการวิจารณ์จุดหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของจัดเก็บและโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าอาจจะพูดถึงเวลาเข้าไปในงานศิลปะเนี่ยเราพูดถึงเอสเตติกการเป็นซึ่งเป็นประเด็นที่อาจารย์บัณฑิตเกิดขึ้นมานะฮะผมคิดว่า judgment ส่วนนี้ที่ผมคิดว่า judgment ที่ใหญ่ในเอสเตติกเนี่ยมันเปลี่ยนมันเรียกว่ามันเปลี่ยนมานานแล้วแต่สมองอาจจะไม่ได้ตระหนักอันนี้คือว่าคือเราไม่ได้มองในแง่ของคุณค่าในเชิงการรับรู้เชิงวัตถุในเรื่องของความสวยความงามหรือชุดคุณค่าที่มันมีอะไรยิ่งใหญ่ต่อไปแต่ว่า judgment ที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าอาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับร่วมกันคือesthetic จะเน้นผูกโยงกับอะไรที่เป็นศิลปะในความหมายที่ creativity ที่เรายอมรับการสร้างสรรค์ชื่อของการเคารพซึ่งความคิดหรือการทำการถ่ายทอดความคิดเป็นหลักสำคัญในแง่ของความเป็นสุริยะที่เราได้จากการเสพการสร้างสรรค์ในเรื่องอันนี้เป็นคุณค่าพื้นฐานเองและผมคิดว่าการได้รับการยอมรับในผลงานของพิชาติผมได้ยอมได้รับการยอมผมเรียกว่าบทพื้นฐานนี้มันจะเป็นในสิ่งที่อาจารย์บัณฑิตยกขึ้นมาว่ามันเป็นเรื่องของprimitive passion หรือตาที่การเอาเล่าเรื่องของตัวเองนะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของprimitive passion ในความหมายที่คุณต้องหยิบยกเรื่องของตัวเองประสบการณ์ในการเป็นคนใหม่ในสังคมอันนี้เล่าเรื่องตัวเองให้สังคมอื่นได้รับรู้แต่ผมคิดว่าในส่วนนี้มันมีความสำคัญในลักษณะที่ผมคิดว่าความสามารถในการสื่อความหรือสื่อเรื่องเล่าที่คนข้างนอกเข้าใจผมคิดว่าสิ่งแบบนี้เนี่ยความประสบความสำเร็จของงานวิชาคงอันเด็กซึ่งไม่สำเร็จเลยในสังคมไทยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ผมว่าสิ่งที่มันปรากฏคือว่าคือวิชาคงสามารถที่จะหามุมมองของการเล่าในแง่ของการสื่อสารความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นให้เข้าใจในจุดยืนของเราในเรื่องของเราที่จะถ่ายทอดผมคิดว่าอันนี้เป็นความสำเร็จอันหนึ่งซึ่งในกรณีนี้เนี่ยในแง่ของผลงานศิลปะหรือภาพยนตร์ของไทยเนี่ยล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่และเรื่องที่ล้มเหลวที่สุดเรื่องหนึ่งที่พยายามจะgo inter ทุ่มเทเท่าไหร่ก็ตามก็คือสตูดิโอไทยปัญหาของพี่การหนาวสตูดิโอไทยมันเล่าเรื่องไม่เป็นแม้แต่คนไทยยังไม่เข้าใจเลยอ่ะในห้าราชวงศ์ที่จะมาตีรันฟันแทงกันแล้วเรื่องทั้งหมดในเรื่องของสตูดิโอไทยตัวเอกของเรื่องก็คือศรีสุดาจันทร์คือทั้งหมดมันเกิดปัญหามาจากศรีสุดาจันทร์ทำไมไม่ตั้งชื่อว่าศรีสุดาจันทร์นะใช่ไหมฮะมันตั้งไม่ได้เพราะคนที่อยากสร้างสตูดิโอไทยบางคนไม่ได้ฝันแต่ว่าตัวเองเป็นศรีสุดาจันทร์ตัวเองเป็นศรีสุดาจันทร์นี้ชาตินี้ก็ตามนะฮะผมก็ไก่เหรอเนี่ยผีฮะผมก็อันนี้คือมิติที่สำคัญอันหนึ่งในแง่ว่าเวลาคุณสร้างในฐานะผู้สร้างสรรค์งานเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณจะสัมพันธ์คนอื่นอย่างไรเล่าให้คนอื่นเข้าใจในเรื่องของเราไม่นี่คือปัญหาหนึ่งของศิลปินไทยหรือผู้สร้างงานศิลปะที่ไม่เข้าใจว่าการเล่าเรื่องหรือการพยายามสื่อสารเพราะอะไรเพราะบนพื้นฐานกรอบที่พื้นฐานของสิ่งที่เป็นพื้นฐานของตัวทำคุณไม่เคยมองว่าทำในฐานะที่เป็นการสื่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่คุณมองคุณค่าของว่าทำในฐานะที่แน่นิ่งมันอยู่กับตัวว่ามันเป็นสิ่งที่สูงค่าและพร้อมที่จะโชว์ให้เห็นประโยคอันหนึ่งที่ผมมีการอย่างที่ผมขอที่เป็นตัวอย่างเธอบังเอิญผมไม่ได้เข้าร่วมนะฮะแต่ว่ามีเพื่อนอาจารย์รุ่นน้องเข้าร่วมดึงชื่อไปแล้วคนที่ทำนโยบายสารต่อเพื่อนทำของอังกฤษจำชื่อไม่ได้ถ้าตอนนั้นเนี่ย TCDC เนี่ยเชิญเนี่ยคนที่ทำนโยบายสารต่อเพื่อนทำของอังกฤษมานะฮะดึงตัวอย่างทำเท่าไหร่ที่สิ่งที่น่าคือแล้วเขามาถามคำถามที่สำคัญอยู่นะสังคมไทยคิดยังไงหรือพร้อมหรืออย่างไรจริงหน้าในนโยบายเชิงพัฒนาผมก็คำถามนี้ซีเรียสมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดนะฮะเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมและคนอื่นบอกโอ้สังคม รามีสุโขทัยเรามีอยุธยาเรามีท่องเที่ยวซึ่งเขาขายเจ้าขาอะคือหมายว่าคุณมีอะไรไปคุยกับชาวบ้านคุณมีอะไรที่ชาวบ้านรู้จักคุณการขายของเก่ามันไม่เรื่องเสียหายแต่ว่าของเก่าที่คุณขายคุณรู้ว่าคุณจะคุยเขาให้เห็นภาพดีแล้วเข้าใจเราอย่างไรผมว่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญและผมว่าความสำเร็จงานของอภิชาติคงอยู่ตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกเป็นความโชคร้ายที่สังคมไทยไม่ได้เข้าใจมิติลงทุนและมองเพียงแค่ว่ามันไม่ได้อยู่ในขนบหรืออยู่ในขนบมองทางของการเล่าเรื่องหรือการสื่อความที่อยู่ภายในล่มสังคมไทยวิทยาที่คือสังคมไทยไม่ได้เปิดว่าในมิติลงทุนนี้นะผมคิดว่าไม่ได้เปิดว่าในมิติไม่พอไม่ได้เปิดว่าคือที่ที่ต่างซึ่งมันถูกจองจำไปด้วยผีอะไรก็ตามเขาอะไรบางอย่างและนี่คือปัญหาร่วมกันทั้งการสร้างการควบคู่กับการจ้างของผมสรุปในรอบนี้ก่อนที่ผมตั้งมีคำถามเข้ามานะขอบคุณท่าน มากมันมีเรื่องซับเรื่องซ้อนเยอะนะครับคือมันมีหลายเรื่องที่เชื่อมโยงกันแต่ว่าเท่าที่เราพูดกันมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันมีสารสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าการคิดของเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนแล้วเล่าออกมานะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การบ่นการระบายความอึดอัดครับข้องใจหรือระบายความต้องการส่วนตัวนะเหมือนที่บางคนที่อาจารย์ว่าพวกเรามีการสำเร็จความพ่ายทางปัญญาเช่นเดียวกันกับการวิจารณ์การวิจารณ์การคิดคือกิจกรรมทางการเมืองหนึ่งนะไม่จำเป็นต้องไปยืนอยู่บนถนนแต่ว่าการคิดอย่างจริงจังการอธิบายเรื่องราวต่างๆอย่างจริงจังเนี่ยนี่คือกิจกรรมทางการเมืองเป็นกิจกรรมซึ่งมีคุณค่าอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์เหมือนกันแล้วผมว่านี่คือสาระสำคัญที่มันชวนให้เราคิดต่อนะครับแล้วผมคิดว่าตั้งแต่ฟังมาเนี่ยนะฮะคือตัวเองก็คิดไปด้วยนะครับก็ท้ายสุดเนี่ยเราทำหน้าที่เป็นนักวิจารณ์ให้ต่างว่าเราใช้งานศิลปะเราใช้งานเพื่อที่จะบอกเล่าความต้องการส่วนตัวของเรานะฮะผมคิดว่ามันคงไม่ใช่คำตอบตายตัวแน่ๆนะครับอย่างน้อยสุดตัวเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยอย่างที่อาจารย์เกษมบอกว่าการวิจารณ์มันคือ process ของการกระบวนการการเรียนรู้นะครับการวิจารณ์มันช่วยนะฮะทำให้เราได้คิดอย่างต่อเนื่องถึงสิ่งต่างๆแล้วก็เปิดพรมแดนให้เราคิดต่อนะฮะกับประเด็นอื่นๆที่เชื่อมโยงเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยท้ายสุดมันมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งในที่ส่วนตัวของเราและในที่สาธารณะนะครับผมคิดว่าคงจะเปิดพร้อมให้กับแลกท่านผู้ฟังทั้งหมดเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประเด็นหรือลงตั้งคำถามเพิ่มนะครับให้กับวิทยากรที่อยู่บนเวทีนี้ครับมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรไหมครับ ผมสะท้อนแล้วก็ถามอาจารย์ท่านในครับถามท่านว่าในเรื่องของลัทธิพิธีที่เป็นการบูชาตัวบุคคลเนี่ยถ้าเทียบกับพื้นที่ของพวกวัฒนธรรมป๊อปอย่างพวกการเสพดนตรีหรือว่าการไปตามมหกรรมทางศิลปะต่างๆมันมีวิธีการทำงานเหมือนกันไหมเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการบริโภคการสร้างกลุ่มก้อนการสร้างภาษาที่จะสื่อสารถึงกันเช่นเพลงเกาหลีอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่จะร้องตามก็ต้องเหมือนกับฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องบ้างแล้วก็รู้ภาษาเกาหลีบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าทางบ้านผมที่มีตัวอย่างคือเด็กเนี่ยจะมีการเก็บคำศัพท์เกาหลีไว้ท่องบนกระดานไว้ก่อนแล้วก็อีกประการหนึ่งเป็นความคิดเห็นกับคำถามซึ่งเกิดจากการอ่านบทความที่วิจารณ์งานของเลิศฤทธิ์ธรรมนิตชื่อเกินแกงในวารสารงานฉบับหลังเฟซบุ๊กหลังแรกประสงค์ก็คือว่าถ้าไปอ่านที่ท้ายนะครับจะเห็นว่าเพื่อนผมคือคุณธนาวิชวดิษฐ์มีระเบียบในการสร้างอะกิเมนต์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็อ่านเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าเหมือนกับเราอ่านระหว่างบรรทัดเราจะรู้สึกว่าในเมื่อเทียบกับตัวงานแล้วก็พูดถึงตัวงานเขียนซึ่งมันกำลังจะก้าวข้ามไปวิจารณ์ทัศนคติทางการของศิลปินลึกๆผมคิดว่ามันมีเรื่องของการวิจารณ์ความ ความเห็นที่ควรจะไปในทิศทางที่เที่ยงตรงมากกว่านี้แต่ว่าสำหรับผมเห็นแย้งเพราะผมคิดว่าหรือปังคือว่าถ้ามันพุชไปที่นิดมันไม่ต้องตอบเรื่องความถูกต้องทางการเมืองเพราะว่าในตัวงานวิจารณ์เนี่ยอธิบายถึงว่าวิธีคิดของสุริยศาสตร์นะครับชนะเสร็จก็คือว่าทำให้เกิดการรัฐสังสรรค์แล้วก็เปลี่ยนให้พื้นที่ของออสเตรเลียกลายเป็นพื้นที่ของคอนดิชันตี้คือความมีชีวิตชีวาการสร้างโมเดลของโซเชียลคอมมูนิตี้ก็คือคนจะเข้ามาอยู่ในงานแต่ว่าแบ็คกราวด์ก็คือเป็นภาพในการเมืองในยุคต่างๆแต่กลายเป็นว่ามันจะมีเหมือนกับระหว่างบรรทัดพูดว่าพี่เลิกเล็กอิกนอร์ว่าตัวแสดงตัวอื่นที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในตลอดระยะ50ปีมีตัวอื่นแต่ว่าทำไมถึงแค่มาให้ทุกคนมากินแกงกินตังเท่านั้นเหรออะไรเงี้ยลองไปอ่านดูแต่ว่านี่เป็นสนับของผมในการอ่านงานวิจารณ์อีกชั้นหนึ่ง ฉันจะตอบนะหรือว่าจะเอาไว้ตอบเลยถามว่าเลิกไม่เลิกครับโมเลิกต้องเลิกหนึ่งสองใช่ก็ถามเอามาดินหลังก่อนมาดินหลังก่อนคือสิ่งที่แคนอธิบายมาเนี่ยก็คือหมายความว่าเพราะฉะนั้นศิลปะเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีบทบาทที่สำคัญในการชี้นำผู้ประสานงานอย่างเงี้ยนะมันควรที่จะเรียกว่าเป็นแกงโค้กที่ทำให้คนต่างๆเนี่ยมาช่วยร่วมหาคำตอบผมว่านั่นคือสิ่งที่ผมพูดในภาคที่แล้วคือความกังวลใจของผมก็คือมันกลายเป็นดักอะไรก็ดักแล้วก็ไม่ต้องมีทัศนคติอะไรเพราะฉะนั้นผลศิลปินเนี่ยยังอยู่เหนือความขัดแย้งได้ซึ่งผมก็พูดมาแล้วในตอนต้นเนี่ยเนื่องจากศิลปินอยู่ในรัฐที่4พิเศษเนี่ยมันสร้างโลกพิเศษโลกสมมุติขึ้นมาบางอย่างซึ่งอาจารย์เกษตรก็พูดเมื่อกี้นี้ไปแล้วว่ามันไม่ยึดโยงกับเหตุการณ์หรือสังคมจริงๆมันเหมือนว่าทําให้ขอศิลป์เป็นสารละครประตูเข้าเองเนี่ยอยู่ในรัฐที่ในโลกสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาร์กิวเมนต์ต่างๆที่เกิดในผลงานศิลปะเนี่ยเต็มที่ก็แค่ผมแค่บอกว่าคือแค่พูดเป็นวลีเนื้อหาในผลงานศิลปะของศิลปินไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดเป็นวลีเช่นความรักแสงสีในธรรมชาติความขัดแย้งทางการเมืองแล้วศิลปินสำคัญผิดว่าวลีต่างๆเหล่านั้นคือคอนเทนต์เนื้อหาหนักไปกว่านั้นคิดว่าเป็นคอนเซ็ปต์แนวคิดโดยสามไปซึ่งตรงนี้เป็นปัญหามากเพราะอย่างที่บอกเนี่ยลัทธิพิธีทางศิลปะไทยเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกฝังในโรงเรียนแต่ในสื่อต่างๆเนี่ยมันไม่ทำให้ศิลปินเนี่ยเรียกว่าพูดถึงเนื้อหาลึกเข้าไปถึงคือคอนเซ็ปต์ของความเชื่อหรือการเป็นศิลปินของเขามันเอาศิลปะมาพูดเป็นวลีอ่ะการพูดเป็นวลีเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ต่างไม่มีสถานะอะไรที่ต่างจากการถ่ายลงอ่ะนะแต่ว่ามันต่างกันตรงที่การถ่ายลงศิลปินมันสื่อเรียกร้องความสนใจเองสิประเด็นแรกว่าท่านทำป๊อกอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันตอบได้หลายอย่างถ้าไปอ่านงานคาร์นิวัลของแมทธิวบักทินเขาบอกว่าโอเคไอลักษณะของมหรสพขนาดใหญ่แบบนั้นน่ะที่เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นเฟสติวัลเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะส่งแสดงถึงสถานะหรือความมีเอกสิทธิ์ที่ถูกผลักเข้ามาสู่กับเอกชนก็คือเขาเข้าไปอยู่ในที่ที่ความเป็นลำดับชั้นต่างๆเนี่ยมันมีสถานะที่เบาบางลงเพราะทุกคนก็ไปเต้นไปเมาพอๆกันไม่มีใครสนใจใครสามารถปล่อยหน้ากันได้โดยที่ไม่ต้องรู้ว่าใครเป็นใครมาก่อนมองในมุมนั้นก็ได้แต่ในทางกลับกันถ้าไปอ่านงาน Gettysburg Society of Spectacle เขามองอีกอย่างเขาบอกว่ามหรสพทางสังคมสมัยใหม่เห็นไหมมันทำหน้าที่ในการทำผูกปากคุณทำให้คุณเนี่ยเชื่องแล้วก็เต้นเล้าสนุกไปกับมหรสพทางสังคมโดยขาดสภาพคติในการวิจารณ์เพราะคุณสนุกซะแล้วและทางส่วนตัวผมไม่รู้จริงๆคือมันมองได้หลายอย่างมันต้องดูว่าเฟสติวัลไหนถ้าเป็นเฟสติวัลใครให้การสนับสนุนมันเกิดขึ้นจากคอนเทกต์อะไรเราพูดถึงเฟสติวัลทั่วไปผมไม่ได้แต่ถ้าเป็นเฟสติวัลที่เกิดขึ้นในที่มันเล่นล้อกับไอ้พระราชพิธี12เดือนเนี่ยใช่ไหมในแบบไหนก็ตามในที่สาธารณะพับลิกสเฟียร์ในสื่อในเป็นโอปราเป็นดราม่าในทีวีอะไรก็ตามหรือในโรงภาพยนตร์ก็ตามมันนั้นผมพูดถึงได้เพราะมันมีนัยยะอย่างไร ต่อไปต่อไม่รู้ว่าแต่ผมว่าเลิก ครับผมไม่สรุปนะฮะจริงๆผมก็มีคดีเรื่องแกงเขียวเหลืองเขียวหวานเนี่ยนะเขียวแดงเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่อยู่ในฐานะที่จะวิจารณ์ได้ในฐานะที่ถูกท้าทายให้เขียนบทความนะฮะแล้วพบว่ากิจกรรมเกี่ยวกับการคิดของผมเนี่ยถูกตีราคาต่ำมากนะผมก็คิดว่าโดย professional ethics แล้วเราไม่ควรจะวิจารณ์ให้เขานะก็เลยไม่พูดถึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเมื่อยึดโยงเนี่ยเราจะพบว่า strategy หรือว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการนำเสนอของเรื่องคลิปนะที่พยายามจะพูดถึงการเมืองนะมันเป็นซีรีส์หนึ่งของเขาที่ทำเรื่อง demonstration นะฮะที่พูดถึงการประท้วงทั่วโลกนะแต่เป็นอาจจะกลายเป็นประเด็นที่เรื่องคลิปหยิบมาใช้ต่อนะฮะก็คือตอนที่เขาตั้งชื่องาน Who's Afraid of Yellow, Red and Blue นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเป็นงานของศิลปินคนหนึ่งที่ทำในต่างประเทศแล้วก็มีคนเข้าไปทำลายนะฮะก็เลยทำให้เรื่องลิขิตเนี่ยเอาชื่อตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในงานที่ต้นสนแล้วก็เพ้นท์แบ็กกราวด์ของงานเนี่ยเป็นเรื่องจากตุลานะฮะผมเองก็เป็นคนช่วยเก็บข้อมูลให้นะในแง่ของข้อมูลภาพนะฮะแต่ไม่ได้เขียนเพราะว่ามีความไม่เข้าใจสำคัญอยู่เรื่องนี้ก็เลยไม่ทำนะฮะแต่เมื่อเชื่อมโยงกับงานของอภิชาติพงศ์เนี่ยเมื่อจะเอามาวางเทียบกันผมคิดว่ามันคนละบริบทมากๆนะฮะก็คืองานของอภิชาติพงศ์เป็นงานซึ่งมีเดียหลายตัวเข้ามาเชื่อมโยงนะครับทั้งในส่วนที่เป็นหนังเป็นอินสตาเลชันนะครับเป็นการเล่าเรื่องเป็นการสร้างเรื่องนะครับหรือกระทั่งในการสร้างยางอวกาศก็เป็นสกัลปเจอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีหลายมิติที่สื่ออะไรออกมาได้เยอะมากนะฮะเมื่อเทียบกับงานซึ่งจัดในไวท์คิวบ์ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีแบ็กกราวด์นะแต่ว่าเรื่องดาวมันคนละทิศเลยถ้าตีความจากงานทั้งสองชิ้นนะฮะแต่ว่าผมต้องขยายในพื้นที่อื่นนะครับในพื้นที่นี้ผมต่อในเรื่องของอภิชาติพงศ์มีใครจะสะท้อนมุมมองอะไรไหมครับพี่เจี๊ยบหรือว่าอาจารย์กมลตั้งท่าอยู่นะครับอาจารย์กมลขอมีส่วนร่วมนะครับเชิญครับเชิญครับ ครับผมขอแชร์ในฐานะที่ทำงานทำเกี่ยวข้องกับงานมีเดียด้วยนะครับก็คือสิ่งที่ผมเห็นในงานของอภิชาติพงศ์ในคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมก่อนที่จะจับประเด็นในเชิงของแอสเตติกในฐานะที่มันควรจะต้องพูดถึงในฐานะความเป็นงานศิลปะนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือในขออนุญาตคือสิ่งหนึ่งก็คือมันจะเป็นไปด้านหรือไม่ที่อภิชาติพยายามที่จะพูดความเป็นประชาธิปไตยผ่านพื้นที่ของนาโบนะครับในลักษณะของการร้อยเรียงอินสตาเลชันในงานชุดนี้ผมมองว่าเป็นวิดีโออินสตาเลชันนะครับที่มีลักษณะของการสร้างโครงสร้างในงานที่แบ่งภาวะความเป็นออบเจกต์สเปซแล้วก็เรื่องของเวลาแล้วในสิ่งเหล่านี้เนี่ยหากเราทำงานในเชิงของมีเดียแล้วเราจะเห็นว่าการถูกแยกย่อยในความเป็นฐานะของออบเจกต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความเป็นฟุตเทจเหมือนกับหนังที่ในแต่ละท่อนในแต่ละตอนที่ไม่ได้ถูกร้อยเรียงในฐานะที่เป็นพรีเมียร์ที่อภิชาติพงศ์ไม่มีความสนใจที่จะเล่าเรื่องพื้นที่นาบัวในฐานะที่เป็นเรื่องของนาบัวแล้วที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าอภิชาติพงศ์เล่าเรื่องความเป็นนาบัวผ่านกระบวนการการทำงานผมว่างานชิ้นนี้อาจจะขาดรสชาติที่มีภาวะของการถูกเชื่อมโยงให้เกิดภาวะของความเป็นประชาธิปไตยในฐานะที่สร้าง ในบริบทความเป็น non-linear ที่เกิดขึ้นในการเข้าไปชมงานในฐานะอีกหลายสถานะไม่ว่าจะเป็น size หรือสัญญาทาง object ที่ทำหน้าที่ต่างๆในการร้อยเรียงของความเป็นเรื่องราวกับภาวะนามธรรมที่เราสามารถที่จะจับต้องได้ในฐานะความอิสระของผู้ชมนะครับรวมไปถึงอิสระข ของตัวอาร์ติสเองที่จะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องเหล่านี้เราสามารถที่จะเข้าใจและติดตามได้จากบทความหรือหนังสือประวัติศาสตร์ที่ทุกคนจะทราบดีอยู่นะครับโดยที่ตัวคุณอภิชาติเองไม่มีความจำเป็นที่จะเอาเรื่องเหล่านั้นมาเล่าให้เกิดขึ้นอีกทำไมผมมองว่าในการแยกส่วนเหล่านี้เนี่ยมันคือส่วนที่มีความน่าสนใจของการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เดี๋ยวเอาตัวนาบัวแล้วลักษณะของความเป็นอ็อบเจกต์ที่ผมพูดถึงในชิ้นงานแต่ละชิ้นที่เราเข้าไปดูงานนะครับเราเห็นว่าในการวางสตรัคเจอร์เหล่านี้เนี่ยก็คือในส่วนที่เป็นในแต่ละส่วนแต่ละท่อนเนี่ยเวลาเราดูเราจะเห็นเฉพาะความที่มันเป็นเรื่องย่อยๆของแต่ละส่วนแต่เรื่องย่อยๆเหล่านั้นมันผูกร้อยเรียงกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่มันมีเกิดขึ้นในจินตนาการโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเหล่านี้มันเราสามารถที่จะอ่านนะครับก่อนที่จะเข้าไปลงไปถึงเรื่องของประสบการณ์เดิมที่มันมีต่อพื้นที่เหล่านี้จากประวัติศาสตร์มันจะทำให้อิสระของเราเนี่ยในการที่จะดูแยกแยะในออบเจกต์และตัวละครที่ปรากฏขึ้นในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นการฝึกยิงของคนหนุ่มสาวที่ใช้เป้าเนี่ยเป็นคนจริงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดการตั้งคำถามว่ามันเกิดมันมีทั้งสองหลายส่วนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนเหล่านี้รวมไปถึงการสร้างยานอวกาศซึ่งในส่วนของการสร้างยานอวกาศเหล่านี้เนี่ยมันเราจะเห็นว่าในความเป็นไปของโครงสร้างมันมีการบ่งบอกถึงความเป็นประชาธิปไตยในการในฐานะที่อาชญากรเป็นร่วมกับแต่การปล่อยให้สลักของการตัดสินใจแล้วผู้กระทำในการสร้างโครงสร้างแบบนี้นะครับก็เป็นส่วนที่กำลังจะชี้เห็นถึงการมีประชาธิปไตยในการที่จัดการและไม่จัดการนะครับอีกส่วนหนึ่งในส่วนที่ผันออกจากพื้นที่ในจอใหญ่ที่เราชมเห็นว่ามีส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับแสงที่เหมือนกับแสงแปดหรือมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราตีความว่ามันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการสีสูบแบบหรืออะไรก็ตามแต่ว่านั่นคือผมมองว่าออบเจกต์เหล่านี้เนี่ยมันมีฐานะถ้าจะเป็นภาพยนตร์แล้วมันคือพื้นเศษพื้นเศษย่อยๆที่ก็จะเพียงในลักษณะของดีนะครับแต่ว่าในความเป็นอินสเลชันเหล่านี้เนี่ยมันคือการที่เราเข้าไปชมในแต่ละจุดและทำให้เราตีความและในการตีความเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีเรื่องของเวลาที่เราถูกเรียงในฐานะลิเนียร์ที่ทำให้เราเชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นคือประอันหนึ่งที่เรามีสิทธิ์ที่จะเชื่อและไม่เชื่อแล้วเกิดการตีความแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีภาวะที่เป็นนอนลีเนียร์และมีลีเนียร์ในทำนองเดียวกันก็คือเราถูกการจัดการในฐานะร่วมกับศิลปินเนี่ยจัดการให้เราเดินตามทางลายของตัวบทของออบเจกต์เข้าไปสู่ห้องสุดท้ายที่เราจะถูกดึงดันและต้องใช้เวลาในฐานะที่จ้องมองอยู่ในห้องนั้นในสเปซนั้นเหมือนกับเราประหนึ่งว่าเราเองก็ขึ้นไปกับพร้อมกับยานอวกาศในความเป็นออบเจกต์ในห้องนั้นและในการเชื่อมโยงระหว่างสเปซเหล่านี้ผมคิดว่าในฐานะที่คนที่ทำงาน มีเดียและโครงสร้างเหล่านี้มันเป็นวิธีการตีความและเป็นวิธีการที่พูดถึงความอิสระในฐานะที่เป็นประชาธิปไตยของสิทธิของผู้ชมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความเป็นพิมิติเหล่านี้มันแสดงออกในหลายอย่างตัวเป็นถึงเรื่องของมิวสิกวิดีโอที่เราได้เห็นทางมอนิเตอร์นะครับจะสังเกตว่ามิวสิกวิดีโอมันมีภาวะของความเป็นภาพที่ปรากฏกันในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีความเป็นไพรเวซีที่จะใช้หูฟังที่เข้าไปอยู่ในสเปซเหล่านั้นในขณะที่มันเกิดความเหมือนกับตึงเคออสแต่ว่าเรากำลังอยู่ถูกจำกัดพื้นที่ให้เราอยู่กับความเป็นมิวสิกวิดีโอที่เราเห็นเด็กหนุ่มวิ่งไปหาอะไรวิ่งตามอะไรซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้บอกว่ามันต้องไปอะไรหรือว่ามันเป็นภาวะของการเชื่อมโยงของเนื้อแม่ดีหรือเปล่าว่าคนหนุ่มหายไปในขณะเดียวกันในเวลาที่มันเกิดขึ้นที่ของทางการเงินผู้ชายก็หายไปด้วยนะครับในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีการเชื่อมโยงและการตั้งข้อสงสัยหรือไม่หรือว่าอภิชาติภพกำลังพูดถึงภาวะความเป็นตัวตนของอภิชาติภพเองที่จะดึงเอานักแสดงที่เป็นไม่ใช่นักแสดงก็คือเด็กหนุ่มนะครับรวมไปถึงห้องสุดท้ายที่เป็นการพูดคุยของ ของเราจะเห็นว่ามันมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่ปรากฏอยู่ซึ่งสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของอิสระที่ตัวศิลปินกำลังพูดถึงเป็น privacy ของตัวเองในฐานะที่เป็นเขาเป็นใครนะเขาเป็นใครเขามีกำลังจะพูดเรื่องอะไรด้วยซึ่งสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจในลักษณะของที่บอกว่าอันนี้ผมกำลังจะบอกว่าเป็นประชาที่ไม่ตายผ่านพื้นที่ของนามบุญในตัวเองก็แชร์ในประเด็น ขอบคุณอาจารย์สมน์นะครับใครอยากจะแลกเปลี่ยนร่วมเถียงต่อไหมฮะหรือว่าอยากจะตอบหรือว่าเชิญผู้ฟังเลยฟังมาพูดเยอะแล้วคือเช้าเนี่ยนะฮะตั้งแต่เช้าผมนั่งคิดนะคือถ้าวันนี้ถ้าผมอยากเป็นนักวิจารณ์นะเหมือนครั้งหนึ่งผมอยากเป็นนักข่าวนะผมจะต้องรู้อะไรบ้างนะการว่าผมต้องรู้ประวัติศาสตร์หนึ่งประวัติศาสตร์สองนะฮะผมต้องรอบรู้ในเรื่องเทคนิคพอสมควรนะต้องโน้ตไหมต้องรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสองต้องมีแนวคิดทฤษฎีอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเข้าใจมันสามต้องรู้ภูมิหลังของศิลปินนะครับสี่ต้องรู้ strategy ในเรื่องของความงามนะฮะคงไม่มีใครไปดูงานศิลปะแล้วบอกโอ้โหน่าเกลียดจังเลยนะแต่บางทีความน่าเกลียดมันก็ทำให้กลายเป็นความงามได้นะฮะนี่ก็ต้องถามอาจารย์เกษมต่อนะครับมันจะงามยังไงมันไม่งามยังไงนะครับแล้วอะไรที่มันสำเร็จหรือไม่สำเร็จมาถึงงานมันกระตุ้นเราให้เราคิดต่อไปหรือเปล่าว่ามันเชื่อมโยงกับเราได้หรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่อาจารย์ซิโร่ได้พูดตั้งแต่แรกคือที่ท่านยกโฟร์แบร์มาท่านก็บอกมันไม่จำเป็นใช่ไหมจะต้องรู้ไปหมดแล้วในยุคที่ความรู้มันกระจายอย่างนี้นะฮะมันกระจายมันแฟกเมนต์มันเป็นชิ้นส่วนเสี้ยวเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นตัวอย่างคำวิจารณ์อย่างนี้ว่าอย่างอาจารย์เกษมผมไม่ดูละเรื่องนี้ผมพอละพอที่จะพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดนะครับเพราะว่าอาจารย์เกษมมีท่าทีต่องานผ่านประสบการณ์ชั้นสองเพราะว่าประสบการณ์ชั้นแรกคืออาจารย์อาจจะดูลุงบุญดีใช่ไหมฮะอาจารย์บอกว่าไม่เป็นรูปดูพรีมิทีฟละนะฮะซึ่งถ้าไปดูพรีมิทีฟหลังจากเราคุยตอนนี้นะฮะอาจจะได้เรื่องต่อไปอีกนะจะมีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้อีกหรืออาจารย์ทัศนัยบอกว่าเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องผีเรื่อง extension หรือผี holy ghost ผีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมันเป็นปัญหาที่จะต้องวิจารณ์นะฮะแล้วหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับคอร์กอร์1-2หรือครบ1-2นะเพราะว่าท้ายสุดเหมือนกับว่าเอ๊ะแค่เด็กหนุ่มวิ่งกันไม่กี่คนในหนังเนี่ยนะครับแล้วมียานอวกาศรูปร่างประหลาดซึ่งเราก็รู้ว่ามันยานของปลอมแน่ๆมันจะบินได้ยังไงมันเป็นแค่ไม้ไผ่สาแล้วก็กระดาษแปะเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นยานอวกาศได้ไงคือไอ้ศิลปะในการสร้างเรื่องศิลปะในการสร้างสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นนะการย้อนอดีตถึงนาบัวปี2508คือหลายๆอย่างมันทำให้เราถูกกระตุ้นเราให้คิดต่อแล้วก็มันชวนให้เราคิดถึงสิ่งที่เราไม่อาจจะพูดถึงได้นี่ผมว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็มันเชื่อมโยงหลายอย่างที่ผมยกตอนต้นว่าตกลงเขาอภิชาติคงเขาทำหนังให้คนไทยดูหรือเปล่าคือถ้าผมแอบตอบแทนอภิชาติผมให้ผมไม่ทำให้คุณดูหรอกทำให้คนทั้งโลกดูไม่อย่ามาถามว่าผมไทยหรือเปล่าเลยนะคำถามที่มันไม่ควรจะถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสิ่งที่เราชวนสงสัยต่อก็คือว่าทำไมพูดถึงอดีตที่ยาวนานแต่มันมีสัญญาล่องลอยไปหมดนะครับแล้วเป็นสัญญาซึ่งคนแต่ละรุ่นสามารถถอดเปลี่ยนกันได้รุ่น14ตุลาอาจจะมองกลุ่มผีคนละแบบรุ่น6ตุลาอาจจะมองคนละแบบหรือมันอาจจะมีความเหมือนกันระหว่างรุ่น6ตุลา2519กับรุ่นพฤษภา53ความเหมือนความคล้ายคลึงอาจจะมีเกิดขึ้นได้มันชวนให้เราคิดมากทีเดียวในผลงานเรื่อง primitive แล้วผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับถ้าไม่มีก็ คำถามหรือประเด็นแลกเปลี่ยนก็จะขอยุติการเสวนาในภาคเช้าวันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นเวิร์กช็อปนะครับผมอยากจะชี้ประเด็นนิดนึงว่าเราจะเริ่มชมนิทรรศการตกผีใช่ไหมครับ 13.00-14.00 แล้วก็ตั้งแต่ 14.00-16.00 จะเป็นเสวนากลุ่มย่อยเพื่อลองทดลองเขียนบทความวิจารณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนาในนี้นะครับในนามของคณาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านเลยขอพระคุณนะทั้งผู้จัดงานทั้งเจ้าของสถานที่มูลนิธิทิมทอมสันนะฮะขอบคุณดีเรคเตอร์นะครับที่เลือกกิจการแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ปริชาติขอบคุณทุกคนนะครับคงยุติเพียงเท่านี้ครับขอได้รับความขอบคุณจากพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ